NPO Radio 1. Jeroen Stomphorst. Goedemiddag. Ja, geen publieke tribune vandaag, maar een extra langs de lijn. Vanuit Tialf met de WK-afstanden. Maar eerst natuurlijk het NOS-journaal met Jan van der Putten. Er dreigt een groot tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen, zogenoemde AMV'ers. Uit cijfers van het COA en voogdijorganisatie NIDOS blijkt dat er 4700 plekken bij moeten komen. Bijna anderhalf keer zoveel als er nu zijn. Het gaat daarbij om COA-plaatsen, waar de AMV'ers tijdens de asielprocedure zitten, en woningen van NIDOS, waar ze terecht kunnen als ze in Nederland mogen blijven. Het grootste tekort is er in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 45 bedrijven en personen die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Dat meldt RTL Nieuws. In 29 gevallen gaat het om het overtreden van de import- en exportregels. De andere onderzoeken hebben te maken met het omzeilen van financiële sancties tegen Rusland. Tot nu toe heeft één onderzoek geleid tot een rechtszaak. Een man wordt ervan verdacht dat hij onder meer via Kazachstan computerchips heeft uitgevoerd naar Rusland. Daarop staat volgens RTL maximaal 6 jaar celstraf. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat Rusland moet boeten voor zijn misdaden in Oekraïne. Ze zei dat in een videotoespraak na de oprichting van het ICPCA, een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Von der Leyen zei dat de Russische invasie van Oekraïne onuitsprekelijk lijden heeft veroorzaakt en dat het Westen alles moet doen om de daders voor het gerecht te brengen. Ze verwees naar het bloedbad in Butsja, waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. In Frankrijk is een bus met schoolkinderen verongelukt. De bus raakte in de buurt van Grenoble van de weg en kwam meters lager tussen de bomen terecht. 21 passagiers raakten gewond. 2 volwassen begeleiders liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kinderen en begeleiders komen uit de omgeving van Parijs. En het weer, wat motregen, af en toe zon en het is een graad of 8. Morgen bewolkt en buien met natte sneeuw of wat hagel. En dan hooguit 6 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is momenteel vooral wat drukker in het zuiden van het land en bij Arnhem. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de grens en Duiven 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, daar 7 kilometer met een kwartier vertraging. Het is vooral omrijdend verkeer voor de afgesloten A29 naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. Die weg is dicht vanwege werkzaamheden. Ook op de A17 loopt het verkeer vast vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Het oponthoud daar is een half uur. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King en het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. NPO Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Goedemiddag, welkom bij Langs de Lijn op deze zaterdag de 4e maart. Live vanuit Tialf Heerenveen. We zitten in de gezellige perskamer. Het is dag 3 van de wereldkampioenschappen afstanden. En vandaag op het programma de 1000 meter voor mannen en vrouwen. En de massastart ook voor zowel de mannen als de vrouwen. Er wordt gefietst in Italië. Een wedstrijd die in korte tijd is uitgegroeid tot een echte klassieker. De Strade Bianche. En de spanning loopt op in Bahrein. Waar straks de Formule 1-auto's de kwalificatie gaan rijden voor de allereerste Grand Prix van dit nieuwe seizoen. BK-afstanden, de massastart. En dan wordt er altijd eerst een halve finale verreden. Sterker nog, dat zijn in totaal 4. En die zijn al geweest. Sebastian Timmerman, jij bent natuurlijk onze man. Goedemiddag. Ter plekke, 1 verdieping boven ons. Hoe is dat afgelopen, Sebas? Ja, de Nederlanders zijn allemaal vrij makkelijk doorgedrongen tot de finale. De tactiek was duidelijk. Punten pakken bij de 3 tussensprints. Zodat je eigenlijk met een goed gevoel die eindsprint in kan gaan. En zodat je je niet hoeft te mengen in het gedrang dat er dan altijd nog is. Vooral tussen rijders die geen punten hebben gepakt bij die tussensprints. En dat deden de Nederlanders op zich goed. Jorrit Bergsma wordt 6e, zit dus bij de beste 8 en gaat door. Ook Bart Holwerf in de tweede halve finale bij de mannen werd 6e. Keurig netjes bij de beste 8. Maar helemaal zonder slag of stoot ging het niet. Want ja, gisteren hadden we al de sok van Joy Beunen. Vandaag hadden we bijna de rits van Jorrit Bergsma. Hij deed direct na afloop van zijn wedstrijd van die halve finale zijn rits een stukje open. En dat mag nu eenmaal niet. Je moet totdat je de baan verlaat helemaal beschermd blijven met dat snijvaste pak. En hij kreeg daarvoor, geloof het of niet, een officiële waarschuwing. Maar goed, hij werd dus niet gedisqualificeerd. En Bart Holwerf, die week bij 3 van die tussensprints waar ik het net over had, van zijn lijn. En daar werd wel even teruggekeken naar de beelden. Vooral eigenlijk bij 2 van de 3 tussensprints week hij echt wel een stukje van zijn lijn. Maar ook hij kwam er mee weg. Overigens heeft Holwerf geen officiële waarschuwing gehad van de scheidsrechters. Zij dus bij de mannen makkelijk door naar de finale. En bij de vrouwen ging dat ook prima met Irene Schouten, die ook 6e werd in de halve finale. En Marijke Groenewoud, die haar halve finale zelfs wist te winnen. Dat allemaal op het Ghiaccio Bianco hier in Tialf in Heerenveen. Die prachtige mooie ijsvloer met die witte onderlaag, waardoor dat het witte ijs lijkt. En waar we dadelijk gaan kijken naar de 1000 meters. Want voordat we die meer finales massastart krijgen, gaan we eerst weer sprinten. Om te beginnen dadelijk bij de mannen. En die kent een slotrit. Hein Otterspeer tegen Jordan de Jet Stoltz. Nou, daar verheug ik me nu al op. En ik denk iedereen hier in Tialf en zeker hier aan tafel. Anouk de Rijk en Mark Tuitert zijn mijn gasten vandaag, de analytici van dienst. En die hebben net ook meegekeken. Kijk ook vooruit natuurlijk naar die wedstrijd zometeen. Maar eerst nog eventjes welkom, allebei. Eventjes naar die massastart. Ja, Anouk, Sebas vertelt het al eventjes. Het was niet zonder slag of stoot. Het was toch nog eventjes, bibberen niet, maar... Nou ja, gisteren was natuurlijk ook... Best wel een verrassing voor mij in ieder geval dat er door de blote enkels van Joy Beunen een disqualificatie kwam. En dat had zomaar met Bergsma ook kunnen gebeuren vandaag. Ja, ja, ik had het gisteren ook wel fijn gevonden dat die vrouwen natuurlijk ook gewoon een officiële waarschuwing hadden gekregen. Ja. Maar ze zijn gewoon heel streng op veiligheid. En dit jaar is gewoon de regel erbij gekomen dat je pas iets van jezelf bloot mag geven eigenlijk als de laatste gefinished is. En dat was nu niet het geval bij Jorrit Bergsma. Nee, Bergsma die deed dus Mark zijn ritje een beetje open. Ja. En was zelf al lang over de finish. Ja, maar iedereen moet over de finish zijn. Dus de wedstrijd moet afgelopen zijn. En gisteren met Joy Beunen was dat gedurende de hele wedstrijd. Dus ja, dan kan een scheidsrechter niks anders. Ja, blijkbaar is dit een waarschuwing. Gelukkig, dus in de handjes knijpen. Want de halffinales die we zagen waren wel zwaar, met name bij de mannen. Ja, Bergsma, die moesten de bak, hè? Ja, ja, ze hebben het er ook niet op aan laten komen op de laatste eindsprint dan. Hè. Je kan tussensprints tussendoor pakken en dan kun je jezelf veilig rijden voor die finale. Dat hebben ze gedaan, zowel Bart Holwerf als Jorrit Bergsma. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Dus ze zijn Ja, dat is dit op een WK. Hè. En bij World Cup zien we dat ook. We spelen ook. Je hebt een halve finale. Daar selecteer je voor. De beste gaan door naar de finale. En ja, dat is eigenlijk een hele dag massastart kijken. En dat is fantastisch om te zien. Want dit is echt Tialf. Dit is ook echt Tialf publiek. Tialf is uitverkocht vandaag. Ja. Helemaal oranje. Op een massastart halve finale. Iedereen juicht mee. Of het nou een halve finale is of finale. Het maakt eigenlijk niet uit. Heel mooi om te zien. Er werd ook zelfs gejuicht door mensen die tweede of derde werden. Iedereen is blij natuurlijk om hier te rijden. Anouk, je zit toch weer lekker hier in het volle Tialf. Nou, het is zo leuk om er weer te zijn. En al die schaatsers vinden het ook geweldig. Ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk maar één ijsbaan ter wereld natuurlijk waar dit is. Dus alle buitenlanders die vinden het ook echt feest om hier te schaatsen. En als Nederlander zijn, dan ben je verwend dat je nog een Nederlands kampioenschap hebt waar veel publiek is. Ja. Maar toch ben je nu aan de start, bijvoorbeeld op deze 1000 meter straks, een van de drie Nederlanders. Dus dat gevoel, de support die je meekrijgt, is wel extra bij zo'n toernooi natuurlijk. Nog even over Holwerf. Want zullen we even naar gaan luisteren? Want week hij nou wel of niet af van zijn lijn in de sprint in die halve finale? Is toch even aardig om te horen van Holwerf zelf wat er aan de hand was. Nou, er was helemaal niks aan de hand, zegt hij. Nou, niet dat ik weet en het is ook niet bewust geweest. Weet je, sommige mensen die prikken hem binnendoor en als ik hem dan iets in mijn lijn gewoon krapper hou in plaats van, ik wijk niet echt af, ik hou hem gewoon krapper, maar die mensen komen binnendoor. Ja, hun kiezen de binnenkant. En als ik ervoor zit, is het weinig aan de hand. Maar je hebt ook nog niemand van de jury op je rug gehad? Nee, niet dat ik weet, maar ik ben ook niet geen kwaad bewust. Maar is het wel op het moment dat het gebeurde? Want dat was allemaal gedoe daar ook. Ook een duw die je kreeg en zo. Ja, de eerste tussensprint al kwam de jongen uit Oostenrijk. Die kwam in één keer naar buiten toe. Ja, en je hebt altijd wel in zo'n sprintje. Je gaat elkaar opzoeken. Maar ik ben juist bezig om eerst bij de lijn te komen. En als je iemand aan de binnenkant ziet en je hebt het niet in de gaten, dan stuur je misschien naar binnen toe. Maar het is nooit van kwaad bewust. Want je wil gewoon... Dat was Odor inderdaad. Jij zegt, ik kom naar buiten. Anderen zeggen van, jij komt naar binnen toe. Nou ja, dat is altijd... Ik ben van geen kwaad bewust. En als ik het verkeerd doe, dan moeten ze tegen me zeggen. Er is een uitslag. Je bent zesde. Ja, prima toch. Nou, dan is het allemaal gelukt, hè? Ja, zeker, absoluut. Want jij deed eigenlijk hetzelfde als Bergsma. Of eigenlijk deed Bergsma hetzelfde als jij. Gewoon punten pakken in die tussensprints of tussen dingetjes. Nou ja, en dan ben je er wel. Ja, kijk, ik wil vooral nu weer gewoon op safe spelen. Dat je gewoon zeker 100% doorgaat en niet wachten zonder punten op die laatste ronde. Want er kan van alles gebeuren. En nu speel ik gewoon voor safe. Ik denk, ik heb 7 punten, daar heb ik genoeg aan. En in de finale niet te veel willen mengen om wat over te houden voor de finale. Ja, voor de finale. Bergsma zei, hopelijk rijden we met een team in de finale. Nou, jullie zitten er allebei in. Maar rijden jullie ook als een team? Tuurlijk. We hebben allebei een oranje pak aan en we willen allebei hetzelfde als winnen. Of Jorrit het nou is of ik het is. We willen gewoon, vooral voor zo'n vol stadion, willen we gewoon winnen. En dat zit er ook zeker in. Je weet waarom ik het vraag, hè? Wat dan? Omdat jij eigenlijk misschien wel liever met Holla gereden had. Nou ja, weet je, heel veel mensen denken dat omdat ik iets had tegen Jorrit. Maar dat is niet zo. Het is niet om de persoon. Maar je wilt gewoon met het team rijden waar je al meerdere keren mee gereden hebt. En ik had nu het vertrouwen in Louis en mij. Omdat Louis gewoon een goede wedstrijd deed. En dat heeft niks te maken omdat Bergsma, dat ik niks tegen Bergsma heb. Wij hebben hier laten zien Heerenveen dat ook met z'n twee kunnen. En we gaan het vandaag ook met z'n twee kunnen. En we rijden voor de winst en dat is het belangrijkste. En daar heb je ook wel vertrouwen in met Bergsma? Ja, 100%. Ja, Mark, dat moet ook. Want we hebben hem hier zien rijden, Bergsma, voor Holwerf. Nou, fantastisch. Ja, dit is wel een goed duo. Toch? Maar er zijn wel een paar kopjes koffie volgens mij al vooraf gegaan. Ja. Want ja... Holwerf riep natuurlijk na die laatste World Cup dat hij met Louis Hollaar ook goed reed. Dat was ook een heel mooi duo. En Louis Hollaar offerde zich echt op voor hem in een sprint. Wat hij natuurlijk eigenlijk stiekem het liefste heeft. En natuurlijk wil Bergsma winnen, maar idealiet voor Bad Holwerf heeft hij iemand voor zich de laatste 5-6 ronden die constant zich opoffert. Is ook niet zo heel gek, want dat is dan nog een goede tactiek. Zeker, voor Holwerf wel. Hè. De tactiek is eigenlijk Bergsma, die krijgt de kans om weg te rijden. Lukt hem dat eigenlijk niet, dan moet hij zich opofferen. Bij Schouten gaat. Ja. Dat is eigenlijk hoe hij het ook wil. Ja. Marijke Groenewoud die het allemaal opknapt voor Irene Schouten. En die het afmaakt. En ook altijd afmaakt natuurlijk. Ja, toch vraag ik me wel eens af. We zagen net in die halve finale Groenewoud schaatsen. Ja. Die heeft een eindschot ook wel in de benen hoor. Ja, en die is natuurlijk goed in vorm. Goed. Altijd wel op. Maar er gaat ook wel een keer ergens een punt komen waar je denkt... Ja, ik heb natuurlijk altijd met Irene geschaatsen. En al die jaren heeft iemand zich opgeofferd voor Irene. Maar nu is er iemand zo goed... Ja. Die haar inderdaad echt wel aan kan. Dus het is inderdaad... Wanneer is dat omslagpunt? Nou ja, dat zou binnenkort wel een keertje kunnen komen. Want Marijke Groenewoud doet zeker niet meer onder. Nee, en Irene Schouten heeft ook altijd gezegd... dit is echt een ploegonderdeel. Dus, het is ook een luxe, hè? Ja. In principe kun je Schouten kan gewoon wegrijden. Dat heeft ze ook laten zien. Ze hebben allerlei verschillende tactieken geprobeerd dit seizoen. Alleen wegrijden, helemaal wachten. Totaal niks doen. Kijken naar de buitenlanders. Het bewust gedaan om niet... Je wilt niemand slimmer maken dan ze zijn. Hier moet het gebeuren op het WK. Dus ik denk dat Schouten nog best wel eens een paar keer vandoor kan gaan. En dat ze ook gewoon op Groenewoud kunnen gokken in een eindsprint. Ja, is hartstikke goed. Ze kunnen alle kanten op. Heerlijk om naar uit te kijken. Naar die wedstrijden zometeen natuurlijk. Allemaal live te horen hier op NPO Radio 1. Maar er is meer sport. Er wordt gefietst. Ja, ik zei het al, een wielerwedstrijd in een relatief korte tijd uitgegroeid tot echte klassieker. De Strade Bianche, Gio Lippens. Jij bent onze man natuurlijk als het gaat om wielrennen. En die wedstrijd bij de vrouwen is al verreden. En dat was om allerlei redenen een heel bijzondere wedstrijd. Ja, dat was echt een spektakelstuk waarbij Annemiek van Vleuten op een gegeven moment de aanval opende. Zeg maar vanuit het peloton bij de vrouwen. Daarna kregen we een aanval van Demi Vollering. Die zag ineens een paard op het parcours lopen. En ja, die paarden die lopen daar wel in die weide rond die witte straten, die gravelwegen in Toscane. Maar ze horen niet op het parcours. Ze schrok, ze gilde zelfs. Ze kneep in de remmen, werd weer teruggepakt door het peloton. Dan denk je, nou ja, dan is de koers afgelopen. Maar even later ging ze samen met Lotte Kopecky in de aanval. In de achtervolging ook op een Amerikaanse die op kop reed, Kristen Faulkner. Faulkner die even dacht dat ze kansrijk was om te winnen. Maar in de laatste kilometers werd ze teruggepakt door Vollering en Kopecky. En toen kregen we zowaar een sprint tussen Demi Vollering, de Nederlandse, en Lotte Kopecky, de Belgische. Rijden allebei voor dezelfde ploeg, voor SD Works. En dan denk je, ja, er zijn er misschien wel stalorders of zoiets. Ja. Nee, ze sprinten erom. Ja, het was een millimeter sprint waarbij uiteindelijk Vollering, en dat is echt een verrassing, want Kopecky is toch eigenlijk wel de echte sprinter. Vollering drukte de wiel eerder over de streep dan Kopecky. Dus Vollering is de winnares voor de eerste keer in het bestaan van de Strade Bianche. Tweede Kopecky, derde Faulkner. En dan kijk ik nog even naar de andere Nederlandse vrouwen. Vijfde Annemiek van Vleuten. Die zei dat ze niet zo goed was als ze verwacht had. En zesde, en dat is toch ook wel heel opmerkelijk, Puk Pietersen. Nou, die hebben we de hele afgelopen winter gehoord. In het veld rijden. Een hele jonge meid, nog 20 jaar oud. Echt een enorme coming star. Een aankomend talent. Ja, en ze kan het dus ook op de weg. Hoewel, ja, dit is een combinatie natuurlijk. Hè, die Strade Bianche van wegwielrennen en wielrennen over onverharde wegen. Maar geweldige prestatie dus van Puk Pietersen. Gaan we in de komende jaren ook nog heel veel horen. Heel bijzonder. En dat paard, is dat toch gefinished? Nou, het paard ging op zijn kont, om het zo maar te zeggen. Die maakte een soort uitglijder. En ja, voor hetzelfde geld ga je als renner natuurlijk ook onderuit. En uiteindelijk is het paard ingehaald door het peloton. Maar iedereen had wel aardig de schrik te pakken trouwens. Gio, dankjewel. Ja, Demi Vollering, ze was dus de beste. Ze won net van Lotto Kopecky. Het was eigenlijk niet te zien met het blote oog. En dat Vollering uiteindelijk tot winnaar werd uitgeroepen, was ook voor haarzelf maar moeilijk te bevatten. Ja, moet nog allemaal een beetje landen, geloof ik. Maar het was een bizarre dag en een hele mooie dag. Uiteindelijk heel mooi, hè? Je kwam over de finish, je kwam vloekend en tierend over de finish. Want jij dacht dat je geklopt was door Kopecky. Sorry? Je kwam vloekend en tierend over de finish, want jij dacht dat je geklopt was door je ploeggenoot Kopecky. Ik kwam niet vloekend en tierend over de finish. Ik was weer een beetje verbaasd en ik wist niet zo goed wat ik moest denken. En ik was gewoon een beetje stil. En Lotte ook, omdat zij had ook zoiets van, oh kut. Ja, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Maar goed, toen ik hoorde dat ik hem uiteindelijk gewonnen had en ik de tent inliep, toen was Lotte heel blij. Ze zei, oh, ik ben eigenlijk zo blij dat je gewonnen hebt. Dus toen hebben we eerst eventjes 2 minuten lang elkaar flink staan knuffelen. Ja, dat is natuurlijk ook de emotie van het moment, hè? Ja, en ik vind het ook wel mooi om te zien van Lotte. Ze is altijd gewoon zo'n killer en die gaat altijd tot het gaatje. En dat siert haar heel erg. Kun je het uitleggen wat daar gebeurde? Want wij zien jullie tweeën omhoog rijden. Veel mensen zullen gedacht hebben, nou, Kopecky zal hier gaan winnen. Maar wat speelt daar tussen jullie en in het team? Niet zoveel, geloof ik. Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon een strijd tot de finish natuurlijk. En dan ben je ploeggenoten. En op een gegeven moment keek ik om van naar Lotte en was ik aan het lachen zo van, we doen dit gewoon samen. En toen kwam ze me er voorbij en toen had ik zoiets van, oké, nou zijn we geen ploeggenoten meer. Nou is de strijd onderling. Wat dacht jij dat jij als eerste boven was, dat je daarom ook zou gaan winnen? Ja, eigenlijk wel. Maar goed, uiteindelijk is dit ook wel heel mooi natuurlijk. Nu weet je wel gewoon dat je allebei tot het eind hebt gestreden en ook echt alles gegeven hebt allebei. Dus ben je ook gelijk een terechte winnaar in plaats van dat het je gegeven wordt. Ja, nou, dat lijkt me wel, want je was echt heel erg goed vandaag, hè? Sorry? Je was echt heel goed vandaag. Ja, we hadden dit plan gisteravond bedacht. En eigenlijk voelde ik me daar heel erg comfortabel bij. En Chantal had van de winter al gezegd op trainingskamp tegen mij dat ik hier echt in moest gaan geloven. En Elena ook, mijn ploeggenoot. Dus dat helpt heel erg als je ploeggenoten zeggen dat je erin moet geloven dat je het kan. Ja, dat ben ik gaan doen en dat werkte. Ja, Demi Vollering als eerste dus daar op dat prachtige plein Piazza del Campo in Siena. Ze sprak met verslaggever Steven Dalebout. Een bomvol Tialf zitten we en tot de nok toegevuld. Voor mij is er geen plekje meer over. Kan er geen muis meer bij, zoals Mars Meijs dat vroeger zei. En Edwin Cornelissen is daar ergens toch tussen het publiek gaan staan. Ik probeerde maar een beetje tussendoor te krioelen inderdaad. Want het is stampvol in Tialf. En de voerkleur is wederom oranje, met name in de bochten. Ik sta nu in de Sven Kramer-bocht. Valt me trouwens weer op dat er weer creatief is gewerkt als het gaat om... Ik doe even mijn stem iets omlaag, want er zit weer een start aan te komen... Dat ze weer creatief zijn geweest met de spandoeken. En ook een beetje wat humor erin verwerkt. Naar aanleiding van wat er gisteren met Joy Beun is gebeurd. Sokken aan, schaatsen gaan was de eentje die ik zag. En ook enkel liefde voor Nederland. Nou ja, dat wordt dan allemaal toch gelukkig met een korreltje zout genomen. En ik zie een hoop mensen dus in het oranje. Bijvoorbeeld mevrouw, oranje boven. Wordt het vandaag oranje boven? Natuurlijk, dat hopen we toch zeker wel. Ja, hopen altijd, hè. Maar het is toch een beetje voorbestemd de dag van Jutta Leerdam te worden, toch? Nou, we gaan sowieso voor de Maastart, dames. Oh ja, ja, natuurlijk. En voor dit moeten we nog even afwachten hoe het vandaag met de 1000 meter gaat lopen. Maar Jutta, daar rekenen we ook wel op. Ja, en ja, die had de pest in gisteren, hè? Ja. Ja, maar ja, dat hoort er ook bij, hè? Ups en downs. Het is met de ups en downs, maar de sfeer is hier altijd goed. En het valt me eigenlijk alle dagen erop. Er wordt ook echt voor iedereen geapplaudiseerd. Zeker weten. We zijn voor iedereen en vooral voor de winnaar. Is het een beetje als van ouds de sfeer hier in Tialf? We hebben natuurlijk een periode met corona en zo gehad. En is het een beetje zoals in die old days? Nou, we moeten wel aan sommige dingen wennen, maar dat is ook logisch. Het is allemaal wel een beetje gestructureerd. Ja, gestructureerd. Overigens zijn er ook wat tribuneplaatsen bijgekomen in de bocht. Dus hebben de hekken wat naar voren geplaatst, zodat er nog meer mensen in kunnen. Ja, reken maar dat het sfeervol gaat worden vanmiddag. En dat is het ook. En er wordt ook al hard geschaatst. Mark Tuit, het gaat uit zijn plaat. Cornelis Kersten, 1-0-8-0-2. Hele goede rit van de Nederlandse Brit. Britse Nederlander, hoe we het ook moeten zeggen. Ja, fantastisch. Ja. 24-9 eerste ronde, wauw. Zometeen weten we dat het waard is over twee ritten. En dan zijn we er live bij als Kjeld Nuis tegen Matthias Vosté gaat schaatsen. In de zesde rit van deze 1000 meter. Anouk, dit zijn de 1000 meters. Dat zijn sowieso, alle afstanden zijn geweldig. Maar dit schiet misschien wel een klein stukje bovenuit. Hè? Want met name op de 1000 meter bij de mannen zijn er zoveel kanshebbers. Ja, klopt. Ja. De hele jaar door wisselt het podium eigenlijk op de World Cups... Heel veel. En waar we eigenlijk een beetje verwend zijn geraakt door de afgelopen jaren... dat er constant Nederlanders alleen maar op het podium stonden... is dat dit jaar echt totaal anders. En doen er echt superveel... Er zijn superveel kanshebbers. Maar door gisteren vind ik eigenlijk dat er maar één gedoodverfde favoriet is. Die, en die komt niet uit Nederland, denk ik. Die komt niet naar Nederland. In de laatste rit. Kop hem even in, Mark. Hij in Otterspeer tegen de one and only Jordan Stoltz. Ja, wat die jongen laat zien hier op het ijs in Tialf is... Ja, weergaloos. Met een meer dan 60 kilometer per uur een binnenbocht rijden. Alsof het, hij kan nog een potje bij kaarten, zeg maar. Ja. Het is en technisch zo mooi, zo perfect. Die heup hangend in de bocht. Totale controle. En dat is zo moeilijk hangend op zo'n millimeter dun ijzertje. Dat is geweldig. Als je hem ziet, wie gaat hem kloppen? Nou ja, de laatste rit dus. Naast Nuis, naast Krol, wat natuurlijk kanonnen zijn... krijgen we dan Hein Otterspeer die in vorm is in de binnenbocht... tegen Jordan Stoltz in de buitenbocht. Ja. Een mooier slotstuk van een 1000 meter mannen kan je je niet voorstellen. Ja, heerlijk. Gaan we zo meteen naar kijken. Het duurt helemaal niet meer zo lang. Dan zijn we er al. Maar Anouk, we zagen het gisteren inderdaad gebeuren. Ook de leek kon zien dat hij zoveel power heeft, die stond. Maar op de 500 meter. Ja. Daar had ik hem nou niet meteen op het hoogste treetje verwacht. Het is niet zijn afstand eigenlijk. Nee. Hij is veel meer van 1500, waar we hem van kennen. Hij komt natuurlijk pas net kijken. Mm-hmm. Maar... dat rondje van hem en vooral die laatste 250 meter was zo waanzinnig strak alles. Ja, hoe Mark net vertelde, die binnenbocht was zo verschrikkelijk Ook die laatste 100 meter gaf hij nog zoveel gas. Ja. Of met zijn tegenstander zag, want hij reed zo hard bij die Japaner weg alsof hij stil stond. Terwijl dat natuurlijk ook een wereldtopper is. Ja. ja, waanzinnig. En dan denk je, ja, op zo'n 1000 meter heb je nog meer tijd om snelheid te maken. Dus dat eerste rondje wordt spectaculair. Hij heeft de buitenbocht. Otterspeer de binnenbocht. Dus ja, dat die wordt een kruising. Spannende die, binnenbocht hoor, voor Otterspeer. Ja, heel spannend. Als dat maar goed gaat. Als Stolz er net iets voor blijft. En dan kan die Otterspeer als een slinger gebruiken. Dus voor Heijn is het echt cruciaal dat hij op een opening voorblijft. Maar ja, als je naar 500 kijkt, Heijn opent aan 9-8. Stolz 9-6. Ja. We gaan het zo om te zien in de 12e rit. Maar nu op het ijs, de eerste Nederlander, Kjeld Nuis. Sebastian Timmerman. En was natuurlijk ook niet de eerste de beste op de 1000 meter. Hij werd wereldkampioen in 2017 op de kilometer bij het WK in Kangneung. Als je naar de 1000 meter kijkt, jullie zeiden het al, de wereldbeker, veel verschillende rijders op het podium. Maar ook op de wereldkampioenschappen. Er zijn 21 WK's verreden op de 1000 meter. 14 verschillende rijders pakten de wereldtitel. Dat is een behoorlijke verscheidenheid. En een daarvan is dus Kjeld Nuis. Die is nu vertrokken in de buitenbaan voor het duel in eerste instantie in dit paar. Paar 6. Met de Belg Matthias Volsteen. Nou, die moet hij makkelijk natuurlijk kunnen hebben. Kjeld Nuis met zijn klasse. Laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen eindigde hij als tweede. Was de enige keer dat we hem op de 1000 meter op het podium zagen staan. Opening van Nuis, 16:53. En daarmee is hij ook sneller dan iedereen die tot nu toe is geweest. Ook sneller dan Kersten. De man die dus in 1:08:02 de snelste tijd op zijn naam heeft staan. En dat was voor de Nederlandse Brit. Verreweg zijn beste 1000 meter ooit op zeeniveau. Kjeld Nuis heeft er meer dan 400 meter op zitten. En in de binnenbocht, want daar schaatst hij inmiddels doorheen. Komt hij onderdoor bij Volstee. Maar die gaat nog goed mee hoor, met Kjeld Nuis. Eerste volle ronde van Nuis in 24,8 seconden. Een 24er voor Kjeld Nuis. Binnenbocht, nu nog door. En dan gaat hij dadelijk op de kruising richting de buitenbaan. Had een beetje onbalans in die binnenbocht. Met de pillen als het ware schokte hij een beetje naar beneden. Nu is het bijten begonnen in die moeilijke slotronde. Altijd moeilijke slotronde van de 1000 meter. Komt hier een tijd aan in de 1:07 voor Kjeld Nuis. Dat moet natuurlijk op een WK op de 1000 meter. 1:08:10. Nee, er komt geen tijd aan in de 1:07. Dit is een tegenvaller voor Kjeld Nuis. Hij is ook langzamer dan Cornelius Kersten. En zo kan Kjeld Nuis al een streep trekken door een tweede wereldtitel op de 1000 meter ooit. En viert Cornelius Kersten dat feest alsof hij al wereldkampioen is. Sneller zijn dan Kjeld Nuis. Dat is voor hem al een hele prestatie. Nuis stelt teleur. 1:08:10. Hij staat halverwege de 1000 meter op de tweede plaats. Ja, je kunt ook zeggen dat Cornelius Kersten het heel goed heeft gedaan. Ja, die reed ontzettend maar goed. Hij had 1:07 moeten rijden toch genoeg. Ja, om die potten te breken. Het zat er wel in. Hij zat op de 600 meter eigenlijk wel op koers daarvoor. Ja. Maar zijn laatste rondje viel toch een klein beetje tegen. Hij had een rondje 24:08. Ja, dan moet je eigenlijk wel door kunnen trekken. Weet je, hij is een 1500 meter rijder. Dus dat heeft hij in de benen. Ja, precies. Ja. Het is niet dat hij een 500 meter rijder is en dus moet verliezen daarop. Was het technisch misschien nergens iets? Nee, hij was eigenlijk niks. Hij had totale controle in het begin. 16:05, prima opening voor Kjeld. 24:08 ook eigenlijk niks op af te dingen. Maar inderdaad, die laatste buitenbocht, die lijkt dan te lang. Ja, dat zal misschien toch het ijs nog wel, net als het hele weekend of het hele toernooi al zien, echt wel zwaar zijn. Ja. Zometeen de andere ritten die ertoe doen. Maar eerst is het tijd voor, ja, we gaan iets eerder naar het nieuws. NPO Radio 1. De hoofdpunten ervan met Jan van der Putten. Het tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers dreigt verder op te lopen. Volgens het COA zijn er dit jaar 4700 extra plaatsen nodig. Justitie heeft tot nu toe 45 onderzoeken ingesteld naar ontduiking van de sancties tegen Rusland, meldt RTL Nieuws. De verdachte bedrijven en personen zouden vooral sancties met in- en uitvoer hebben overtreden. Bij de verdeling van politieagenten over Nederland hebben het noorden en vooral het oosten er relatief te weinig en de Randstad juist te veel. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de politiek zich al jaren niet aan het eigen verdeelsysteem houdt. En een bus met 40 kinderen tussen de 6 en 10 jaar is in de Franse gemeente Cor van een weggereden steil naar beneden. Er zaten 6 volwassenen in de bus. 21 mensen raakten gewond. 2 volwassenen zijn er slecht aan toe. NPO Radio 1. Live vanuit Tielf, waar we bij de derde dag zijn van de WK-afstanden. We kijken naar de 1000 meter en daar luisteren we ook heel goed naar natuurlijk. En de tussenstand is dat Cornelius Kersten momenteel de snelste tijd heeft met 1:08:02. de Nederlandse Brit of Britse Nederlander, hoe u het maar wilt. En Nuis, ja, 18e daarachter, dus die kan het podium wel vergeten. Zometeen meer ritten, maar hoe is het in Italië bij de Strade Bianca? Want Demi Vollering is daar wel de beste bij de vrouwen. Hebben we ook Nederlandse mannen als ijzers in het vuur, Gio Lippens? We hebben er in ieder geval eentje. Dat is de man die uit het veldritseizoen even dus een korte pauze heeft genomen, op hoogte is gegaan aan de kust in Spanje. Dan denk je, hoe kan dat? Hij heeft daar in een hotel verbleven. Mathieu van der Poel hebben we het natuurlijk over. In een hotel waar ze hoogtekamers hebben. En waar hij min of meer kon simuleren dat hij op 2000 meter hoogte zat. En nu rijdt hij dan weer een wedstrijd. Maar hij heeft het moeilijk, hoor. Hij rijdt op dit moment in een derde groepje. En dat derde groepje rijdt op 48 seconden van de leiders in de wedstrijd. Twee mannen uit de oorspronkelijke kopgroep. Sven-Erik Biström, een Noor, en Alessandro De Marchi, een Italiaan. Rijpe dertigers, wat ervaren renners. En daarbij is gekomen iemand vanuit het peloton met de favorieten, Tom Pidcock. Tom Pidcock die afgelopen week ook al vijfde werd, een week geleden in de omloop het Nieuwsblad. En natuurlijk ook een crossseizoen achter de rug heeft. Maar wijselijk misschien wel het WK veldrijden en hoogrijden oversloeg om zich goed te kunnen voorbereiden op de weg. Hij is dus alweer een stapje verder dan Mathieu van der Poel. Achter die drie koplopers, daar rijdt dan nog een groepje met onder andere Andreas Kroon van de Lotto-formatie in België en Valentin Madouas. En daarachter dus Mathieu van der Poel in het gezelschap onder andere van wat andere renners. Onder andere Maxime van Gils. En we hebben diverse renners gezien. Daartussen zit trouwens ook nog Thijs Benoot. En dat is een renner van Jumbo-Visma. De ploeg die de openingswedstrijden afgelopen week in Vlaanderen beheerste. De ploeg won met natuurlijk de Nederlander Dylan van Baarle in de omlopend Nieuwsblad. Wonnen ook met Benoot, Kuurne, Brussel, Kuurne, kortom, die zijn heel erg goed. En Benoot weet dat hij een ploegmaat bij zich heeft. Die rijdt weliswaar niet in het bekende geel van Jumbo-Visma, maar het is de Hongaarse kampioen Attila Valter. Een nieuwe aanwinst, 24 jaar oud pas. En die sleurt nu hard op kop in dienst van Thijs Benoot, die ooit eerder de Strade Bianca won. Ik kijk naar de verschillen. De tweede groep met Benoot en Valter rijdt op 23 seconden van de drie koplopers. En Mathieu van der Poel op achterstand op 36 seconden. Het is allemaal nog dicht bij elkaar. Het kan allemaal nog. Nog niets beslist daar in Italië. Gio Lippens was dat. Wij kijken naar de 1000 meter bij de WK-afstanden in Tialf. Inmiddels 7 ritten gehad. 8 ritten moet ik zeggen. Straks in rit 10 Thomas Krol. En dat is toch altijd een kans hebben. Hoewel de WK's nooit zo dendend zijn. Twee keer gedisqualificeerd zelfs. Ja. Geen wereldkampioen nog. Wel Olympisch kampioen. En maar kwakkelend. Dit is niet zijn seizoen, hè? Hij zegt, ik heb te weinig inhoud. Ja, dat klopt. Maar ja, dan heb je wel, als het goed is, genoeg snelheid. En dat heeft hij nu nodig. Want die tijd van Cornelis Kersten buiten een aantal mensen zich nu al op stuk. Die moet hij gewoon pakken. Dat zit in hem. Ja. Ja, is het genoeg om op het podium te eindigen? En is het genoeg voor een wereldtitel? Weet ik niet. Dat zou een verrassing zijn. Maar ja, Femke Kok eindigde gisteren ook bij de 500 meter op de hoogste treden. Ja, klopt. Maar goed, die had een moeizaam start aan het seizoen. Maar die was wel in vorm aan het komen. Dat zag je natuurlijk aankomen. Maar ja, met dat inhoudsprobleem heb je natuurlijk nu op dit ijs toch wel iets zwaarder misschien nog weer dan dat je goed zit met je snelheid. Dus het wordt wel spannend. Nou, ik denk niet dat Stols daar moeite mee gaat hebben. Dus hij moet gewoon echt iets bijzonders gaan laten zien. Dus dat houdt in een 16-4 opening. Echt een rondje 24-6, misschien wel 24-7. Om voor het podium en misschien voor een titel te gaan. Straks is hij dus aan de beurt. Thomas Krol na de rit die nu bezig is. Wie rijden er en gaan ze hard, Bas? Ja, Zurek en Antoine Gélinas Beaulieu, de Canadees. En die met name moet ook wel de inhoud hebben. Terwijl Zurek voor ligt naar 600 meter. En in 41-50 ook een fractie sneller is dan Kersten. Maar Gélinas Beaulieu pakte de wereldtitel met de teamsprinters. En gisteren zilver met de Canadese ploegenachtervolgers. Dus moet hij nu in die slotronde zeker naar Zurek moeten kunnen toerijden. En dat doet hij ook op de kruising. Komt hij dichter en dichterbij. Heeft ook het voordeel van de laatste binnenbocht. En zo gaat de polder aan. Wordt hij verslagen door Gélinas Beaulieu. Maar komt hij dan in de buurt van die tijd van Cornelis Kersten. Nee, hij eindigt erboven. 17e van een seconde. 1:08.73 voor deze miler. Voor wie de 1000 meter misschien nog net iets te kort is. weer meer kansen op de 1500 meter. Hij applaudisseert wel voor zichzelf, maar hij staat vierde. Achter Kersten, achter Nuis en achter de Noor Håvard Lorentzen. Die met 1.08.26 de voorlopig derde plaats bezet. Ja, dat zou wat zijn zeg. Als Kersten met 1.08.02 op het podium weet te eindigen na een moeilijk jaar. Want afgelopen zomer had hij een ongeval met de fiets, waarbij hij een enkelband volledig afscheurde. Dus hij heeft een lange revalidatie achter de rug. En het zou voor de 28-jarige Haarlemmer natuurlijk een heel bijzonder moment zijn. Als hij met die 1.08.02 uiteindelijk op het podium terecht gaat komen. We weten meer na deze rit. Dit is rit 10 waar we aan gaan beginnen. 10 van de 12. Thomas Krol, de Olympisch kampioen, wordt natuurlijk luid aangemoedigd en hartstochtelijk aangemoedigd al, als zijn naam alleen al klinkt hier door het ijsmekka in Friesland, hier in Tielf in Heerenveen. Maar Thomas Krol weet ook dat hij al lange tijd, het hele seizoen, nog geen wedstrijd heeft gewonnen. 9 optredens op de 1000 meter, wel 3 keer een tweede plaats. En nu moet hij gaan proberen om die titel te pakken of in ieder geval op het podium te eindigen. Dat zou al heel wat zijn voor de man die toch ook het zelfvertrouwen mist. Die tal van redenen heeft gezocht voor zijn zo nu en dan matige optreden op zijn afstand op de 1000 meter. Hij neemt het op de Ryota Kojima uit Japan. En die ligt voor na 200 meter, 16-4 om 16-47. Snelste opening voor Kojima. Oh, die gaat bijna onderuit in de binnenbocht waar hij nu uitkomt. Nou, dan is die race gezien voor de Japanen, denk ik. Want die verliest er natuurlijk zoveel snelheid mee. Kan helemaal niet uitversnellen. Krol er al naartoe op de kruising. Komt nu onderdoor in de binnenbocht. Moet zijn eigen race natuurlijk blijven rijden. Niet te veel afleiding van anderen. 600 meter voor Krol. 2700ste van een seconde sneller dan Cornelius Kersten. In een doorkomsttijd van 41-27. Maar we zagen heel veel rijders op een hoop gaan in de laatste ronde. Hoeveel tijd gaat deze Thomas Krol verliezen? Ook hij heeft het moeilijk. Ook hij heeft het zwaar. Ook hij valt stil als hij door de buitenbocht heen gaat. Die snelheid verdwijnt uit de benen van de Olympisch kampioen. Komt hij dan in de 1.07 terecht? Of ook niet? Hij wel! 1.07.78. Slotronde 26-5. En de eerste binnen de 1.08. Thomas Krol, de Olympisch kampioen, rijdt hier misschien wel zijn beste race van het seizoen. Hij staat er in ieder geval mee. Bovenaan, 2 ritten nog te gaan. 1.07.78 voor Thomas Krol, leidt voor Kersten en Kjeld Nuis. Als je dan toch je beste race moet rijden op een moment, dan is dit wel een heel goede, ja, goed moment. Goed naar Femke Kok, ja. Goed naar Femke Kok gekeken. Ja, maar dit moest hij doen. 16-4, ja. 24-7 bijna, 24-80. Ja, en dan heeft hij wel de motor aan staan, ook voor die lange buitenbocht. Het blijft toch wel een jongen met inhoud. En dat kennen we hem. Zo kennen we hem ook. Dus. Maar Noek, daar zag het niet naar uit. Want we zien dat klokje natuurlijk op televisie mee. En dan zat hij op een gegeven moment op de nul. Dus het liep terug. Ja, ja, dan moet, het is toch een beetje vertekend beeld dan af en toe. Of trek je naar dan ja, denk je, hey, je kijkt er toch zou naar, het dan inderdaad toch. Maar Cornelius Kersten had wel een snellere slotronde. Dus daar heeft hij toch iets verloren. Het is goed dat hij inderdaad die tussenronde zo sterk reed. Want daar heeft hij hem gewonnen. Of tenminste, ja, op Cornelius Kersten nu in ieder geval. Ja, het is een goede rit hoor. Mooie, gewoon een rustige slag van Thomas Krol. Echt heel goed gereden. Maar nu naar een Japanner en een Canadese, Bas. En de Japaner heet Kazuya Yamada en de Canadees Laurent Dubreuil, gisteren tweede op de 500 meter. De afgelopen 2 edities van het WK pakte hij de bronzen medaille op de 1000 meter. De valse starters van de Japaner Kazuya Yamada. Die was te snel uit de startblokken vertrokken. En die reageerde dus te snel. Er was nog geen standschot gevallen toen hij al weg wilde. 2 keer derde dus Dubreuil in 2020 op hoogte in Salt Lake City. 2 seizoenen geleden hier in Tielf in Heerenveen ook de 3e plaats voor Dubreuil op het wereldkampioenschap. Hij heeft op zeeniveau ook wel eens in de 1.07 gereden. Dat deed hij in Quebec. 1.07.94 voor deze specialist op de 500 meter. Maar als hij in vorm is, en dat bewees hij gisteren, anders word je geen tweede, dan kan hij dus de 1000 meter ook heel erg goed rijden. Hij bewees het natuurlijk ook op de Spelen, waar hij de zilveren medaille veroverde achter Thomas Krol. Dat was die rit tegen Kai Verbeij die plaats maakte voor Dubreuil. Dubreuil meldt zich weer in de binnenbaan. Voorlaatste rit, 1000 meter. Kojima, of Yamada, pardon, is nog even met zijn pak bezig. En nu zijn ze dan goed vertrokken bij poging 2. En Dubreu dus in de binnenbaan vertrokken. Heeft dadelijk als 500 meter specialist dus ook de laatste binnenbocht. Terwijl de Japaner nog een beetje aan het stappen is. Moeizame start voor Kazuya Yamada in die buitenbaan. Dubreu dendert natuurlijk onderdoor. En opent dan in 16-13. En natuurlijk is dat de snelste opening die we gezien hebben op deze 1000 meter in deze voorlaatste rit. Rijdt schaats prachtig mooi door de tweede binnenbocht heen. Kwam een beetje omhoog met zijn bovenlichaam. Dan weer diep in de hoeken. Neemt hij die diepere schaatshouding weer aan. Dubreu naar de buitenbaan. Hij is 30 jaar. Hij komt uit Quebec, uit Lévis. En hij schaatst voorlopig prima op deze 1000 meter. Op weg naar de eerste volle doorkomsttijd. Thomas Kohl noteert hier 41-27, 41-09 voor Laurent Dubreu. Maar hij verliest wel 2/10 op Thomas Kohl in de volle ronde. Heeft nog 1800ste over. Heeft ook geen richtpunt op de kruising. Want na die moeizame start is de rit voor Yamada al om zeep. En Dubreu valt heel erg stil op de kruising. En dan moet hij de laatste bocht nog door. De Japaner probeert met de meter schaatsen. Dubreu verliest heel veel terrein. En ik kan me niet voorstellen dat hij hiermee nog een bedreiging gaat worden voor Kohl. Nee, dat wordt hij niet. Hij gaat zelfs dik boven de 1.08 eindigen. 1.08.90. Een slotronde van 27.8. Hij schudt het hoofd. Als we Tomahawk kapsel zien, de cap gaat af. Eén rit nog te gaan. Dubreu op de 9e plaats. Het is Kohl, Kersten, Nuis. Dat is op dit moment de top 3. Ja, dat had toch menigeen niet helemaal verwacht. Dat dat de volgorde zou zijn. Dat Kersten nog altijd aanspraak maakt op een medaille. En Thomas Kohl heeft die medaille in ieder geval als Olympisch kampioen op dit wereldkampioenschap te pakken. Hij is de koploper. Komt Kersten op het podium of niet? En wat gaat de laatste rit brengen? Hein Otterspeer heeft een glimlach. Knikt een beetje met het hoofd. Kom maar op. Hier ga ik van genieten. Dit wordt een hele belangrijke dikke minuut. Een ruime minuut voor de 34-jarige Hein Otterspeer. Nu kan hij het weer een keer gaan laten zien. Krijgt hij weer een kans op een hoofdprijs. Zo vaak was hij er dichtbij. Zo vaak lukte het net niet. En hij heeft een opponent. Ongelooflijk. 18 jaar jong. Jordan Stoltz uit de Verenigde Staten. En Stoltz, trots was hij gisteren met zijn optreden op de 500 meter. 34-10. Waarmee hij de tweede tijd ooit reed hier in Tielf. En de wereldtitel pakte als jongste ooit. Ready heeft geklonken. Otterspeer zakt wat langer in dan Jordan Stoltz. Maar dat mag van de starter. En dan zijn we vertrokken voor deze allesbelangrijke en alles aantonende laatste rit op de 1000 meter. Wie wordt de wereldkampioen? Stoltz goed vertrokken in de buitenbaan. Otterspeer moet jagen om niet in de problemen te komen. Dadelijk op de kruising. Heeft een missertje, dacht ik, met de linkervoet. Stoltz opent al in 16-18, dames en heren. En gaat met Hein Otterspeer meerijden. En die komt maar met een halve meter voorsprong op Stoltz. Nou, iets meer was het. De kruising opgegleden. Hij naar buiten toe. Stoltz zit er al naast op de kruising. En dendert met 60 kilometer per uur op de binnenbocht af. En het ziet er heel gemakkelijk uit. Wat Jordan Stoltz hier laat zien. Op weg naar de bel. In 40-82 voor deze Jordan Stoltz. En 41-64 voor Hein Otterspeer. En met die 40er zit Stoltz binnen het baanrecord van Pavel Kulisnikov. 1.07.09 van de hier afwezige Rus. En natuurlijk moet Stoltz nu ook knokken. En vechten in die laatste ronde. De laatste buitenbocht. Hij blijft Hein Otterspeer ruim voor. Komt hier een tweede wereldtitel. Voor deze Jordan Stoltz uit de VS. Jazeker. In 1.07.11. Het is weer de tweede tijd ooit gereden in Tielf. Hein Otterspeer wordt slechts zesde. Jordan Stoltz pakt zijn tweede gouden medaille van dit WK. 200ste maar boven het baanrecord van Pavel Kulisnikov. Dat zit er weer net niet in. Maar het is wel weer goud voor Stoltz. Zilver voor Thomas Kohl. Zijn beste race van het seizoen. En Cornelius Kersten, Nederlandse Brit uit Haarlem, staat op het podium met de bronzen medaille. Houdt daar Kjeld Nuis net vanaf. Otterspeer teleurgesteld met de zesde plaats. Reed eigenlijk vanaf het begin achter de feiten aan. Achter dat wonderkind aan. Achter Jordan Stoltz aan. Om die eerste moeilijke kruising te voorkomen. En misschien was het daarom wel te gehaast. Jordan Stoltz krijgt weer de Amerikaanse vlag op het middenterrein aangereikt. Hij moet de Zamboni ontwijken. En dan mag hij weer een ereronde gaan rijden. Deze 18-jarige Stoltz met de Star Spangled Stoltz nu zo'n beetje, zo kunnen we hem wel gaan noemen, schaatst hij door Tijalf heen. Wat een fenomeen is hij nu al. Krol zal tevreden zijn met die zilveren medaille. Ja, en Kersten, die is helemaal natuurlijk zeer uitbundig zijn feest aan het vieren op dit moment op dat middenterrein. Want hij pakt brons. Ongelooflijk genoten hier aan tafel. En heel Tijalf, denk ik wel. Want het is kennispubliek hier. Ja. Wat een rit, wat een verbluffend. Rit. Ja. Ja, jij begon al naar 10 meter te roepen. Ja, hij spuit weg van die lijn. Je ziet hoeveel snelheid die jongen heeft, Jordan Stoltz. En een 16-18, dat is zo verschrikkelijk snel. Dupruy reed ook een 16-1. En dat is al absurd. Maar ja, die kennen we als dat hij dat altijd doet. Explosieve, ja. Maar ja, Jordan Stoltz is nu wereldkampioen 500 meter. En dat zie je hierin terug. Ja, en dat is wel echt de knockout van Hein Holtesperre, hoor. Als je de binnenbocht... mentaal. Ja, als iemand in de buitenbocht zo hard onder je door opent. Dat is wel echt... Het is zo frustrerend, want je zit in die binnenbocht en je denkt, ja, ik trek hem er nu naartoe. En hij komt gewoon niet dichterbij dan. En je weet, ik moet ernaast zitten, want ik moet die binnenbocht doorkomen om de kruising er goed voor te zitten. Ja. Maar dan rij je meteen al achter de feiten aan. Dat is zo'n moeilijke rit voor hem. Dat zag je direct aan mij. Hij was meteen lang geslagen. Maar dan is hij dus mentaal eigenlijk zelf geklopt. Want hij rijdt toch ook zijn eigen race? Ik denk dat het bij de loting al lastig was voor hem gisteren. Laatste rit tegen Jordan Stoltz, binnengeloot. Dat is gewoon wel heel moeilijk om aan te beginnen. Als jij start en je hebt iemand voor je. Je moet je voorstellen, aan de rechterkant staat dan 15 meter voor je. Die Amerikaan. En als je merkt dat je gewoon maar niet... Maar je moet je opvreten dus. Ja, maar je komt niet dichterbij. Nee. Hij rijdt alleen maar verder van je weg met 16-1. En dan heb je dus een binnenbocht. Nou, daar gaan allemaal dingen in je hoofd spelen. Want als jij zo ver voor ligt in die buitenbocht, je krijgt een kruising. Dan moet je dus nog onderdoor. Nou, dat ging nog maar net goed. En je kijkt voor je. Je hebt iemand voor je zitten. Dus in je ooghoek ben je meer met die andere schaatser bezig dan dat je met je eigen bocht bezig bent. Ja, dit kan je wel heel erg proberen te trainen. Je daarvoor af te sluiten, maar dat is bijna niet te doen. Maar jongens, wat een fenomeen. Die man naast jou, Anouk, en Erben ook, die gingen al vergelijkingen maken met Erik Heiden na die eerste wedstrijd. Hè? Nou, hoe zat jij erin? Het is natuurlijk wel ontzettend uniek, want je ziet gewoon dat het schaatsen is gewoon de laatste jaren zo erg gespecialiseerd geworden in de sprint. En waardoor Erik Heiden-achtige dingen eigenlijk niet meer kunnen gebeuren. Maar deze jongen, die is 18 jaar en die wordt nu wereldkampioen 500, wereldkampioen 1000. En hij maakt... Morgen nog kans op de 1500 meter. Dat is wel iets ontzettend unieks wat je in de afgelopen 10 jaar denk ik niet meer gezien hebt. Nee, zeker. Dus Johnny Davis inderdaad is de eerste misschien. Maar die deed ook de 500 meter. Die kwam er niet in de buurt op de 500, klopt. Dus ja, inderdaad, Heidenesk. Het is niet anders dan dit. Edwin Cornelissen die staat ergens in dit prachtige stadion met iemand die zo'n 1000 meter ook al kon rijden. Nou, inderdaad, dat kan je zeggen dat hij de 1000 meter kon rijden. Stefan Groothuis. Ja, we hebben hier een sensatie gezien weer, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het is belachelijk hard gewoon. Het staat echt helemaal nergens op. Maar wel heel erg gaaf natuurlijk. Wat een rit. Met 16-1, als het goed hebben al openen. Rondje 24-6. Ik weet het niet, ja, is wel eens gereden hier, maar dat op 1000. En dan zo'n slotronde achteraan. Dat is wel legendarisch, hè? Ja, en jij als voormalig 1000 meter rijder, wat zijn de dingen die je opvallen als je hem ziet schaatsen? Ja, het gemak natuurlijk waarmee je als zo'n jongen al zo volwassen kan schaatsen. En waar hij nou, het is een bocht, te zijn wel zo comfortabel al. Je ziet hoe lang ik toch ook wel gestruggeld heb om die bochten die snelheden door te komen. En hij rijdt dan nog een stuk harder. Yeah. En dan gewoon alsof hij... Als hij een rondje aan toeren is, bij wijze van spreken. Niet de energie die erin legt, hoor, maar wel het gemak, zeg maar. En hoe comfortabel die daarin is, dat is wel echt heel bijzonder. Ja. Ja, en je noemt zijn leeftijd. Is dat dan echt het pure talent wat hem kenmerkt? Nou ja, ik heb wel eens wat van hem op internet voorbij zien komen. Wat hij er ook allemaal voor doet. Dus daar kunnen we niet alleen maar zeggen dat het talent is, denk ik. Hij heeft er volgens mij ook gewoon snoeihard voor gewerkt. En ik vind dat soort verhalen maken de sport ook natuurlijk. Hè. Zo'n man die ergens in, ik weet niet eens wie precies woont, volgens mij Wisconsin of zo. Ja, had zo'n ijsvloertje in zijn achtertuin en zo. Precies, ergens op zo'n vloertje, ergens in met min 80 stel ik me dan zo voor. Dat is een beetje overdreven, maar... Ja, mag best een beetje romantiseren. Ja, daarom. En daar dan een volle bak in zijn eentje trainen is natuurlijk wel... Ja, hij heeft gewoon verdiend, keihard verdiend gewonnen. En natuurlijk ben ik ook stiekem wel voor de Nederlanders. Er zijn ook kameraden van mij nog wel bij, dus dat, ja. Die gun je het ook. Maar dit zijn toch ook wel de verhalen en de dingen die ook goed zijn voor het schaatsen, denk ik. Gewoon een Amerikaan die hier aankomt en hier zo hard schaatsen is alleen maar mooi, ja. Er worden grote woorden aangeplakt, hè, ook bij ons in de studio. Heidenesk wordt het wel genoemd. Is dit de nieuwe Heiden? Nou, dat lijkt me niet, want ik zie hem nog niet 500 tot en met 10 kilometer winnen. Dat gaat niet gebeuren. Kan ik wel zeggen dat het gewoon niet gaat gebeuren. Die uitspraak durf ik wel aan. Ja, maar, Maar dat is ook niet meer van deze tijd. Dus inderdaad. Maar goed, hij moet het natuurlijk toch wel langer laten zien. Ik heb ook een Kolusnikov gezien die hetzelfde deed eigenlijk. Hè. Die reed ook tijden waar iedereen dacht van hoe kan dit? En die is ook weer weg. Dus natuurlijk heeft een ander verhaal, een andere historie. Dus ik vind ook wel Shani Davis die wereldkampioen sprint en allround is geworden. Sven Kramer en Woest, die hier waar we onder staan in de bocht. Ja, dat is hij nog lang niet, maar potentie zit er wel in, ja, dat kan. Ja, ja. Ja, ja. Is in dat opzicht de leeftijd ook wel een beetje zo'n voordeel, dat hij nog redelijk onbevangen die races in kan gaan? Want ja, vanaf nu weet hij alle blikken op zich gericht. Zeker, eens kijken hoe hij daarmee omgaat. Hij heeft natuurlijk in het voorseizoen maakte hij een keer goede smak. En dat was natuurlijk een flinke teleurstelling voor hem. Maar heeft hij zich natuurlijk wel laten hersteld. En hij staat er dan wel hier in een vol T-half. Wat natuurlijk ook wel misschien wel de meest spannende plek is om het te laten zien. En ik heb ook wel gelezen van hem dat hij dat ook echt heel graag wilde hier. En, dus hij heeft het ook belangrijk voor zichzelf gemaakt. En dat hij het dan doet, geeft ook wel aan dat hij dat dus ook... En ik zie die jongen dat wel vaker gaan doen, ja. Nou, we gaan dan wachten. Dankjewel, Stefan. Ja, veel plezier nog daar. Jam Town Called Malice. De Strade Bianche. Gio Lippens. Nog 18,5 kilometer. We zitten alweer op een gravelstrook. Een onverharde strook. Een van die witte wegen daar in Toscane. Met één koploper. De man die overgebleven is. Tom Pidcock. De man die op 50 kilometer aanging. Zoals dat vorig seizoen gebeurde door... De grote man Tadej Pogacar die toen uiteindelijk ook de Strade Bianche won. Hij heeft drie achtervolgers. Die rijden niet zo gek ver achter hem. op 17 seconden slechts. Thijs Benoot, de Belg uit de Jumbo-formatie, die afgelopen week dus de Omloop het Nieuwsblad won, de openingsklassieker. En Benoot heeft onder andere Van Ontem Madouas met zich meegekregen, ijzersterke Fransman, en Rui Costa, de Portugees van Intermarché, die inmiddels toch ook alweer twee ritten gewonnen heeft in dit seizoen. En ook al eindwinnaar werd in de ronde van Valencia. Kortom, dit zijn de mannen die veel koerskilometers in de benen hebben. Behalve dan Thijs Benoot, die eigenlijk afgelopen week pas begon weer met wedstrijden rijden. Mathieu van der Poel, de Nederlander waar we ons allemaal op richten, rijdt in een peloton op 1 minuut en 30 seconden achterstand van de leider in de wedstrijd, van Tom Pidcock. Die gaat er dus niet meer aankomen, want de strijd is daar vooraan echt ontbrand. Ik zie nu ook weer een demarrage vanuit de grote achtervolgende groep, waar dus geen Nederlanders meer in zitten. Waar ik Mohoric zie wegrijden daar met Quinn Simmons. Die proberen de aansluiting te krijgen bij het groepje met Thijs Benoot. Maar Tom Pidcock rijdt nog steeds op kop. 15 seconden slechts is de voorsprong. We kijken zojuist naar een sensationele 1000 meter. Jordan Stolz reed iedereen aan gort en is niet alleen kampioen, wereldkampioen op de 500 meter na gisteren, maar ook op de 1000 meter. Hij versloeg een contingent Nederlanders, onder wie Thomas Krol, die werd dus net tweede. Ja, heb jij even gedacht, ik ga hem winnen? Ja, stiekem hoop je natuurlijk wel op als de laatste ritter is en je staat eerste. Maar ik heb natuurlijk ook gisteren niet onder een steen geleefd. Ik heb hem ook die 500 zien rijden, dus ik wist wel dat het natuurlijk wel lastig zou worden. Maar ik zag naar de opening eigenlijk dat het wel gedaan was. Dat hadden we allemaal een beetje natuurlijk. Ja, ja, in dat opzicht niet verrassend. Maar weet je, ik ben vooral blij met hoe ik zelf reed. Het was mijn beste race van het jaar. En ik wilde vooral gewoon dat doen. En het voelt gewoon weer als vanouds. En dat voelt dan ondanks een tweede plek toch een beetje als overwinning op mezelf. En toch op het goede moment. Dus daar ben ik blij mee. Maar ja, ik wil natuurlijk ook winnen. Maar dat zat er gewoon niet in nu. Want je zegt het zelf al, toch een beetje een prutseizoen tussen aanhalingstekens. Ja. En als het dan hier wel op podium wordt, ja, dan mag je een soort van tevreden zijn. Ja, best of the rest zou je kunnen noemen. Versla Kjeld Nuis, Hein Otterspeer, alle andere grote namen. Dat heb ik dit seizoen ook niet heel vaak gedaan. Dus in dat opzicht is dat gewoon hartstikke goed. Ik rijd vooral zelf heel erg goed. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En het is heel erg lang zoeken geweest vooral. Hele lange frustrerende weg was dat. Heb je het gevonden? Ik rijd nu alweer lekker, ja. Ja. Ik merkte ineens deze week dat ik ineens weer goed ging schaatsen. Waarom? Ik zou het niet per se weten, maar we hebben natuurlijk vanaf januari wel hier en daar een andere koers een beetje gekozen. Door wat meer blokken op de fiets te gaan doen. En ik denk dat ik nu ook wel een stuk fitter daardoor ben geworden weer. En dat het nu langzaamaan wel uitbetaalt. Belooft het ook iets voor morgen? Of is de 1000 gewoon jouw afstand en morgen moet je niet te veel op rekenen? 1500. Nou, ik ga natuurlijk morgen vol voor die winst. Maar ja, ook dat wordt lastig met een ontketende Jordan Stolz. Ik kijk natuurlijk wel bijvoorbeeld ook naar Kjeld Nuis. Die rijdt een mindere slotronde dan ik. Dus dat biedt zeker vertrouwen en hoop voor morgen. EK is toch een rare wedstrijd, hè? Want dan winst Stolz, oké, okay, dat verwachten we dan. Jij wordt tweede, toch een beetje verrassend. Maar derde, Kersten, dat is toch ook wel vrij apart. Dat vind ik super knap van hem, ja. Nou ja, ik ken hem al best wel lang. Hij is 2 jaar jonger dan ik. Hij zat in het gewest, schaat zelfs tegen hem. En nou, met alle respect was hij gewoon niet zo'n heel groot talent. En hij is toen voor Engeland gaan schaatsen. Eigenlijk omdat hij waarschijnlijk in Nederland niet echt kansen had om in een profploeg te komen. En dat hij het zo ver schopt. Gewoon een podium om een WK vind ik ontzettend knap en heel erg leuk ook. Ik vind het een fantastische schaatsen qua techniek ook. Goede hoeken. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk voor hem. Nou, de knapste prestatie komt uit Amerika. Ja, absoluut. Kan ik alleen maar voor applaudisseren en dat zal ik ook zeker doen. Maar nogmaals, het voelt als een overwinning toch op mezelf nu. Gefeliciteerd. Dankjewel. Thomas Krol, hij wint dus zomaar zilver. En ja, daar zal hij blij mee zijn. Daar is hij blij mee, dat konden we zojuist horen. Zometeen de 1000 meter voor vrouwen. We volgen de Strade Bianche en we hebben nog 2 mooie massastarts. Het wordt nog een heerlijke middag. Blijf lekker hier bij ons bij NPO Radio 1. Tot zo. NPO Radio 1. Geluiden uit de schoolextersoos. Je hoort hier de tepietceremonie. Dat is dan het ene paard tegen het andere, dus dat zijn vaak 4 vogels. De minuscule rups van de grote weerschijnvlinder is het waard om er uren naar op zoek te gaan. Ik zag het echt bijna niet meer zitten. Hier inderdaad een heel klein rupsje. En verder, noordoostenwind biedt in Zuid-Limburg de grootste kans op kraanvogels. En de fenolijn barst uit zijn voegen van de lenteberichten. Morgenochtend

In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win 1 van de 1000 cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. En win 1 van de 1000 prijzen. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado's, 99 cent per stuk. Hamburgers of kip krokantsnietsel, schaal 4 stuks, €3. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf €1. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Matthäus Passion van Bach op dinsdag 4 april. Uitgevoerd door de gelauwerde Bach-specialisten Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kammerkoor. Bestel op concertgebouw.nl. Goedemiddag, welkom terug bij Langs de Lijn vanuit Tialf. De derde dag van de WK-afstanden. We hebben zojuist een fenomenale Jordan Stolz gezien die iedereen naar een gort reed op de 1000 meter. En inmiddels zijn we weer bij de volgende afstand, ook de 1000 meter. Maar dan voor vrouwen, Sebastian Timmerman. En daar hoopt natuurlijk het publiek hier in Tialf, het uitverkochte Tialf, 12.000 mensen, dat we een fenomenale Utah Leerdam gaan zien. De topfavoriete heeft 14 wedstrijden op de 1000 meter op een rij gewonnen sinds de Olympische Spelen. Ze is meer dan een jaar ongeslagen en zij moet het dus de kroon op het seizoen gaan zetten. In de slotrit neemt ze het op tegen de Amerikaanse Kimmy Guts. Andere Nederlandse vrouwen op deze afstand, Antoinette Rijpma de Jong en haar zusje Michelle de Jong. De slotkilometers van de Strade Bianche, Gio Lippens. Nog 11 kilometer te gaan. De laatste hindernis hebben we gehad. De laatste strook, de laatste helling eigenlijk buiten Siena La Toffe. En daar hebben we nog steeds één koploper. En dat is Thomas Pidcock, de Engelsman. De wereldkampioen veldrijder van vorig jaar. Die dit jaar dus ontroond werd door Mathieu van der Poel. Maar hij heeft 12 seconden voorsprong op die achtervolgende groep. En dan kijken ze meer naar elkaar dan dat ze echt achtervolgen. 12 seconden, het lijkt weinig, maar het is veel. We zijn ook nog bij de kwalificatie voor de eerste Grand Prix Formule 1 van dit seizoen in Bahrein. Allemaal tot 5:30 in Langs de Lijn. De 1000 meter voor vrouwen, daar kijken we naar met Mark Tuitert en Anouk de Rijk. Het moet gaan gebeuren voor Jutta Leerdam. De druk, Anouk, ligt wel enorm op haar schouders. Ja, maar ik denk niet dat ze daar heel veel last van heeft. Dat vindt ze eigenlijk wel lekker, hè? Ja, ja, en als ze dat niet van buiten afkrijgt, dan doet ze het wel voor zichzelf. Dus ja. Daar heeft zij niet zo heel veel moeite mee om met die druk om te gaan. Want zij is zo gefocust op haar eigen kunnen, op haar eigen proces, op haar eigen uitvoering van de wedstrijd, dat ze die druk daaromheen gewoon niet echt toelaat. En heeft gisteren dan nog enige invloed? Want de 500 meter, daar verloor ze van Femke Kok, ja. Werd derde. En gezicht als een oorworm, houdt die van verliezen? Klopt, ze had, natuurlijk, ze had willen winnen, maar ze heeft nog nooit op een podium op het WK op de 500 meter gestaan ook. En haar opening was ontzettend goed. Dus eigenlijk kan zij niets anders dan heel veel vertrouwen halen uit de 500 meter van gisteren. En dat is denk ik ook wel wat ze doet om hier goed aan de start te staan. Kijken wat er wel goed ging en waar je mee verder kan in deze 1000. En de 500 meter van haar was echt helemaal niet slecht. Nee. Alleen, zij wil altijd winnen. Ja, die dat van Femke Kok was net ietsje beter. Ja, ja. En Herzog was ook nog een tandje beter. Ja. Straks, Mark Tuitert, in de laatste rit tegen Kimmy Guts. Mm-hmm. Zojuist was dat voor Otterspeer een ramp. Dat hij die laatste rit moest rijden tegen Stolz. Nee, dit is een heel ander verhaal, hè? Ja, ja, zeker. Voor Leerdam is het geen probleem. Zij heerst op deze afstand al het hele seizoen. Onafvolgbaar, bijna niet te verslaan. Bijvoorbeeld de Takagi, waar altijd het grote duel mee was. Ja, ja. Die is ook een stapje is er een duel? Nou, nee, denk ik niet. Takagi worstelt meer met de eigen vorm, de Olympisch kampioenen. Leerdam heerst, heeft bij Jakori nog een stap gemaakt. Schaatstechnisch nog weer een stuk beter. Is zo stabiel, dat zagen we op die 500 gisteren. Ja, die was gewoon heel goed. Dan mankeerde niks aan. Ja, dat iemand sneller is op de 500 of 2. Dat was een gegeven. Ik denk dat zij alles op deze 1000 meter neerlegt. En dat zij hier wereldkampioene wil worden. Ze heeft Femke Kok voor gisteren wereldkampioene zien worden. Toen zei ze wel één ding. Ja, dit wil ik morgen ook hier. Thomas Pidcock is de leider in de Strade Bianca met nog maar een paar kilometer te rijden. Maar hoe ver zijn die achtervolgers bij hem vandaan, Gio Lippens? Een seconde of 10 op dit moment. Terwijl we inderdaad de straten van Siena inrijden. Dan denk je, dan ben je er bijna. Maar dan moet je nog bijna 9 kilometer. Ze maken een lus eigenlijk aan de buitenkant van de stad. En dan rijden ze via die ontzettend steile weg. Dat paardje eigenlijk dwars door de stad naar boven. Naar Piazza del Campo. De prachtige aankomst in deze mooie klassieker. We hebben 5 achtervolgers op Pidcock, dus op 10 seconden. 2 mannen van Jumbo-Visma, Thijs Benoot en Attila Valter, de Hongaarse kampioen. Hebben we daarbij zitten Valentin Madouas, ijzersterke Fransman. Rui Costa zit erbij, oud wereldkampioen, slimme renner ook. En dan zit daar nog een man bij en dat is Matej Mohoric. En Mohoric is de man die nu net is weggereden bij die achtervolgers. En dan moet Valter wel een beetje werk maken met dat gat dichtrijden, want ze zijn met z'n tweeën de mannen van Jumbo-Visma. Dat moet je dan ook wel tactisch gaan uitspelen. En dan moet je gewoon één van die mannen opofferen. Of Thijs Benoot of Attila Valter. Valter is nog de jonge man. Zonder al te veel overwinningen reed wel een paar jaar geleden 3 dagen in het roze in de Ronde van Italië. Dus wel een enorm talent. 24 jaar oud. Net nieuw dus bij de Jumbo-Visma-formatie. En van Thijs Benoot weten we dat hij 5 jaar geleden de winnaar was in Strade Bianche. En dat hij dus de openingskoers in Vlaanderen van dit seizoen won. Afgelopen week, precies een week geleden, de omloop op het nieuwsblad. Ik kijk nog even naar de verschillen en ik zie daarachter Thijs Benoot op de pedalen staan. Hij probeert het gat te dichten. Het gat dat minder is dan 10 seconden. En de anderen, ja, ze doen er alles aan om bij Benoot te komen. Maar rijden ze dat gat dicht? Ik zou het niet weten. Nog 8 kilometer te gaan. Max Verstappen is op weg naar zijn eerste Grand Prix. Samen met al die andere coureurs natuurlijk in Bahrein. De eerste Grand Prix van dit nieuwe seizoen. De kwalificatie is een minuut of 10 geleden begonnen. Ronald van Dam, ja, en het is niet alleen Max Verstappen waar we tegenwoordig op letten natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar die kwalificatie is ook alweer even gestopt. Want het ging niet goed met Charles Leclerc. De man die hier vorig jaar nog op pole position won in de race won. Want die stuitte er op het rechte stuk eigenlijk over de hobbel heen. Verloor meteen een onderdeel. En in de eerstvolgende bocht verrende hij zich en vloog er nog wat af. Dus omdat wat op de baan lag, heeft de wedstrijdleiding besloten even code rood uit te vaardigen. Ja, geen lekkere start voor Ferrari. En we kijken inderdaad, behalve naar Max Verstappen, naar een routinier. Fernando Alonso is misschien wel de grootste concurrent van Red Bull voor de pole position met de Aston Martin. Ja, een man die in zijn carrière altijd, zou je bijna kunnen zeggen, bij het verkeerde team op het verkeerde moment heeft gezet. Lijkt nu op een goed paard te hebben gewekt. Kwam van Alpine dus over naar Aston Martin. Die hebben de auto voor 90% veranderd ten opzichte van vorig jaar. En zijn tijdens de testdagen al snel gebleken. Nu het hele weekend weer snel. Dus als ik ergens mijn geld op moet zetten en dat is niet op Max Verstappen, dan ga ik dus echt voor Fernando Alonso in de Aston Martin. Sebastian Timmerman, de 1000 meter voor vrouwen, zojuist een sprintkanon gezien. Aaron Jackson. De Olympisch kampioen op de 500 meter. Gisteren een 5e op die afstand. Dat viel dan wellicht toch een beetje tegen. Maar ze rijdt nu wel een goede 1000 meter. 1:15:63. Dat is geen tijd waar Jutta Leerdam, die zich op het middenterrein aan het klaarmaken is, van denkt, oh jemine. Maar het is wel voor Aaron Jackson haar snelste 1000 meter ooit op zeeniveau. Dus buiten die hooggelegen snelle banen in Calgary en Salt Lake City gerekend. Dus dat heeft Aaron Jackson goed gedaan. En zij sluit hiermee het na-Olympisch seizoen toch op een goede manier af. Leidt de dans op de 1000 meter. Als we halverwege zijn, we gaan naar rit 7. Er komt een landgenote van Jackson in de baan. En niet tenminste, Brittany Bowe. De vrouw die op de kilometer 3 keer wereldkampioene werd. Sterker nog, ze is de titelverdediger. 2 jaar geleden bij het laatste WK hier in Tielf in Ereveen behaalde Bowe haar 3e wereldtitel. Ze staat daarmee bovenaan het lijstje. Want ook Annie Vriesinger en Christine Nesbitt uit Duitsland en Canada veroverden ooit 3 wereldtitels. Ook bij de vrouwen is de 1000 meter de afstand met de grootste verscheidenheid aan winnaressen. 13 stuks veroverden de 21 wereldtitels in het verleden. Bo start vals in de buitenbaan. Daarom hoort u het fluitje. Coach Girard in Amerikaanse dienst. Die legt daardoor het rondebord gelijk maar weer even op de boarding. Want dat heeft hij in de komende seconden niet nodig. Bo glijdt ver door naar die mislukte start. En Carolina Bosniak, haar Poolse tegenstandster, die kon gewoon blijven staan bij de startstreep. Veel wereldkampioenen dus in het verleden gezien op de kilometer. Namens Nederland, Annemarie Thomas als eerste ooit. Marianne Timmer, daarna twee keer. Barbara Deloor in de buitenlucht van Insel. Schitterende wereldtitel was dat. Irene Wüst, Jorien Termors. En de vrouw die zich nu aan het warm rijden is Jutta Leerdam. Ze is inmiddels op het ijs gekomen, rijdt in de inrijbaan. Nu nog rustig, terwijl Brittany Bowe zich opnieuw klaarmaakt voor de start. Daar klinkt het ready opnieuw. Zakt niet heel diep in. Staat vrij ver omhoog. Maar nu is de start gelukkig wel goed voor Brittany Bowe. Die sterk vertrekt. Die de 500 meter gisteren liet schieten. Wel de ploeg een achtervolging reed. Mede daarom liet ze die 500 meter voor wat het was. En ze bereikte met Amerikaanse vrouwen toch de bronzen medaille. Dankzij de sok van Joy Beunen. 17.87 voor Brittany Bowe. Is 1400ste langzamer dan de landgenote Erin Jackson. Nu door de buitenbocht. Dicht tegen de blauwe lijn aan. Klein haperingetje dacht ik te zien bij Brittany Bowe. Het uitversnellen op de kruising is goed genoeg om ogenschijnlijk althans meer snelheid te hebben. En dat zien we ook terug in de cijfers op het scorebord van Carolina Bosniak. En nu via de binnenbocht. Ze schaatst vrij hoog in de houding. De Amerikaanse van inmiddels 35 jaar. De vrouw met heel veel kracht. En ze ligt een tiende voor bij het ingaan van de laatste ronde op het schema van Erin Jackson. En heeft Brittany Bowe dan nu nog inhoud genoeg om er een goede ronde uit te persen. De nummer 3 van de Olympische Spelen van vorig seizoen. Achter Mio Takagi en Jutta Leerdam schaatst inmiddels in dit volle tee-off naar de buitenbaan toe. Laatste buitenbocht is begonnen. Een puffend gezicht bij Brittany Bowe die het tempo probeert hoog te houden in die laatste buitenbocht. Daar nu uit is geschaatst. Die komt de snelste tijd aan de verbetering. We zitten in de 1.14 inmiddels. 1.14.68 voor Brittany Bowe. En daarmee is zij dus op dit moment ruim het snelste. De 1.13 blijft nog ver buiten bereik. De toptijden in tee-off zijn allemaal tijden in de 1 minuut en 13 seconden. En dan twee in de 1.12 zelfs. 1.12.80 Jutta Leerdam. En 1.12.83 ook Jutta Leerdam. Maar of dat er vandaag in zit met die zware omstandigheden, de hoge luchtdruk die we al dagenlang hebben, dat waag ik te betwijfelen. Dat zien we straks wel. We gaan nu eerst naar de beste, de eerste Nederlandse toe. Bowe, Jackson, Bosniak. Dat is nu de top 3. En wat kan Michelle de Jong dan gaan doen op haar debuut WK? Dat begon ze op de teamsprint. Daar werd ze vijfde. En gisteren op de 500 meter zag het er heel goed uit. In de slotrit, na een valse start, tegen een Amerikaanse Kimmy Guts. Dat is trouwens strakjes de tegenstander van Jutta Leerdam. Maar het ging wat minder hard uiteindelijk, of het bleek te gaan dan dat het eruit zag. Michelle de Jong werd zevende in 37.86 en bleef toch 0,3 verwijderd van haar snelste tijd ooit in tee-off in Ereveen. En natuurlijk laat het publiek zich horen, ook voor deze Friesin. Ze komt uit het kleine plaatsje Rottum en dat ligt eigenlijk om de hoek hier bij Ereveen. Het go to the start heeft ook weer voor haar geklonken. En voor Yoon Kim, 28 inmiddels uit Korea, deed één keer eerder mee aan een WK op de 1000 meter. Werd 14e in Insel in 2019. Meer een vrouw van de 500 meter, waarop Kim gisteren 18e werd. Dus zij wist niet te imponeren. 5 jaar ouder is ze dan Michelle de Jong. Die vertrokken is in de buitenbaan. Mooi gelijk diep zit. Het is een styliste. Dat is haar zus ook. Heel mooi technisch goed kunnen ze schaatsen. De zussen de Jong. Dit is de jongste van de twee. Michelle de Jong is 23 jaar en opent in 17.87. Gelijk aan Brittany Bowe. En ze gaat een heerlijke kruising tegemoet. Want als ze zonder fouten, en dat doet ze, door de buitenbocht is geschaatst, komt ze lekker kort op Yoon Kim. De kruising opgereden. Kan ze naar de Koreaanse toeschaatsen. Dat heeft ze nu gedaan. En dan gaat ze al met voorsprong, een lichte voorsprong, de binnenbocht in richting de 600 meter. Ook goed door deze bocht in deze tussenronde op weg naar de Belse. Passeert de lijn na 45 seconden en 1600ste van een seconde. En dan is ze met een ronde 27.3 afgerond naar boven. 1100ste van een seconde sneller dan de doorkomsttijd van de Amerikaanse Brittany Bowe. Michelle de Jong reed ooit 1.14.66 hier in tee-off in Ereveen. Dat is dus nagenoeg gelijk aan de tijd waarmee Brittany Bowe bovenaan staat. Maar Michelle de Jong heeft het moeilijk in de laatste ronde. Ze verliest snel. Ze verliest terrein. We zagen het bij de mannen gebeuren. We zien het bij veel vrouwen gebeuren. En komt de Jong dan wel aan de tijd van Bowe? Nee, dat komt ze niet. 1.15.67. Ze verliest zoveel terrein in de slotronde dat ze ook langzamer is dan Erin Jackson. Vier ritten nog te gaan. Het is Beau voor Jackson, voor Michele de Jong. De top drie op deze 1000 meter. Gaan we even naar Italië, want hoe lang moeten de renners nog in de Strade Bianche, Gio Lippi? Iets minder dan 2,5 kilometer, waarvan we dus weten dat die laatste kilometer, 1,5 kilometer op de Via Santa Caterina in Siena, echt steil omhoog loopt. We weten dat nog van een paar jaar geleden, toen Wout van Aert op een gegeven moment gewoon te voet kwam te staan als een van de mannen die om de ereplaats er nog streed. Hij kwam toen niet boven, maar goed, later maakte hij het helemaal goed. Toen won hij gewoon die klassieker. Ik kijk ook weer even naar het duo van Jumbo-Visma. Een achtervolging op Tom Pidcock. Want Pidcock is nog steeds de leider in de wedstrijd. Inmiddels nog minder dan 2 kilometer te rijden. En daarachter dus Thijs Benoot en Attila Valter. Ik heb het idee dat de afspraken niet helemaal goed zijn gemaakt. Of dat het niet helemaal klikt tussen die twee ploeggenoten. Want je zou toch verwachten dat ze echt met een strijdplan ingaan in die laatste kilometers. Dat Valter zich moet gaan opofferen voor Thijs Benoot. Of andersom als Valter de goede benen heeft. Maar eigenlijk doen ze het allebei niet. En wachten ze allebei een beetje erg veel af. En dat betekent dat het verschil tussen Tom Pidcock en de achtervolgers ineens toch weer opgelopen is. Na een kleine 30 seconden. Hij gaat nog even staan op de pedalen. 1,5 kilometer nog te rijden voor Tom Pidcock. De man die bijna de Amstel Gold Race had gewonnen. We weten dat allemaal nog wel. Die millimeter sprint met Wout van Aert een paar jaar geleden. Toen de fotofinish eraan te pas moest komen. Om uiteindelijk te bepalen wie de wedstrijd gewonnen had. Maar toen werd hij tweede. Maar voor de rest heeft hij natuurlijk geweldige dingen laten zien. Ik zie nu trouwens een uitval van Attila Valter. De Hongaarse kampioen dus. Uit de Jumbo-Visma-formatie. Maar die krijgt meteen Mohoric in het wiel. En komt dan ook niet veel dichterbij. Maar goed, Tom Pidcock dus later won die een etappe in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar was dat de geweldige rit naar Alpe d'Huez. Een rit die iedere wielrenner eigenlijk wel in zijn carrière op zijn palmares wil zien staan. Het verschil nog steeds 30 seconden. Daar is het vod van de laatste kilometer. En daar loopt ook die weg steil omhoog. Je ziet het gewoon voor je gebeuren. Smal tussen de huizen door. Zometeen door een poortje heen. De stadspoorten van Siena. En dan kan die eigenlijk al een beetje rekenen op die overwinning. Want het wordt niet zo spannend als bij de vrouwen toen we een millimeter sprint zagen. Tussen Lotte Kopecky en de Nederlandse Demi Vollering. Goed, 800 meter nog voor Tom Pidcock. En die anderen die zijn gewoon geklopt daarachter. Ze kijken naar elkaar, ze kijken naar elkaar. En ze proberen niet echt dichterbij te komen. We weten dat Mathieu van der Poel verder naar achter zit. Hij zit in het peloton. Hij is kansloos vandaag in zijn allereerste wegwedstrijd van dit seizoen. Dus hem gaan we ongetwijfeld de komende tijd nog wel zien. Maar van der Poel heeft dus wel even gemerkt dat het niet zomaar niet zo gemakkelijk is om weer die overstap te maken van het veldrijden naar het wegwielrennen. Daar had hij iedereen ook trouwens voor gewaarschuwd. Nu komt Pidcock aan op het steile stuk. Op die plavuizen echt daar in het centrum van Siena. Hij gaat nog even staan op de pedalen. Want ja, je moet hier nog wel even die kracht erop zetten. Tussen die toeschouwers die over de hekken hangen. Die rammelen op die hekken. Die juichen natuurlijk. Omdat ze de aanstaande winnaar zien van de Strade Bianche. En hij kan deze bijschrijven op zijn palmares. Won ook al een keer de Brabantse pijl. Als we toch over semi klassiekers hebben. En lang geleden won die ook bij de belofte Parijs-Roubaix voor de belofte dus. Door de jeugdcategorie, de jongere categorie. Maar dit is echt een hele mooie overwinning voor Tom Pidcock. Hij hangt wel over zijn stuur. Van links naar rechts, van rechts naar links. Hij moet echt alle krachten erop zetten om nog op een fatsoenlijke manier boven te komen. En dan komt hij dan boven op dat stukje dat lekker afvlakt. Het stukje waar we de sprint zagen tussen Kopecky en de Nederlandse Vollering. En dan weet hij dat het nog 100 meter is in de richting van de finish. We gaan Tom Pidcock krijgen als winnaar van Strade Bianche. Geen Mathieu van der Poel. Tom Pidcock is de grote man in deze Strade Bianche van dit jaar. Nog één bochtje moet hij zo meteen door. Daar zien we dan de afleiding waar de cameramotor wordt afgeleid. En Pidcock maakt dat bochtje en weet dan dat hij nu aankomt op dat plein. Op die prachtige Piazza del Campo. Dan is het daar nog eventjes die bocht naar rechts. En dan weet hij dat hij over de streep komt. Soms duurt het langer dan dat je denkt dat het duurt. Maar ja, dat komt omdat het ook zo aardig berg opliep. De glimlach op zijn gezicht. Tom Pidcock is de winnaar van Strade Bianche 2023. Een prachtige koers daar in Italië. En een schitterende wedstrijd hier in Tialf. De laatste rit op de 1000 meter. Het gaat erom spannen. Twee Amerikaanse vrouwen leiden het tussenklassementen, Bas. Maar Vanessa Hetz ook is in de baan. En dat is de nummer 2 van gisteren op de 500 meter. In 37-33 achter Femke Kok met de mond wagenwijd open. Ja, daar vang je natuurlijk ook wel wind mee. Maar zo moeilijk heeft ze het in de laatste binnenbocht tegen Minsteun Kim. Die wordt weer dik verslagen. Hetz ook in 1:15:12 tweede. 44-honderdste van een seconde achter Brittany Bowe. Met nog twee ritten te gaan. Ja, Bowe nog altijd bovenaan. Die zit inmiddels, want die reed dus vroeg al lang en breed weer op het middenterrein. Die heeft haar pak half open geritst en puft daar als het ware een beetje uit na haar 1000 meter. De drievoudig wereldkampioene. Ik denk niet dat die vierde wereldtitel erin zit hoor voor Brittany Bowe. Want die tijd van 1.14.68, die moet Jutta Leerdam natuurlijk makkelijk zien te verbeteren. Maar ja, ook bij Leerdam is die spanning voelbaar. Nog nooit meegemaakt dat iemand zo hartstochtelijk werd toegejuicht door 12.000, voornamelijk in het oranje gulden mensen, op het moment dat iemand de veters aan het strikken was. Het gebeurde een paar minuten geleden, toen Leerdam langzaam over het ijs gleed. Nou, die veters zijn gestrikt. En dat geldt ook voor de veters in de schaatsen van Antoinette Rijpma de Jong. Haar schaatsschoenen zitten strak om haar voeten. Ze staat in de binnenbaan en gaat het in de voorlaatste rit opnemen tegen de Olympisch kampioene Mio Takagi, 28 jaar uit Hokkaido. De vrouw die nog nooit wereldkampioen werd, trouwens, op de 1000 meter. Ze werd in 2020 derde. En 2 jaar geleden ontbrak ze hier, omdat we toen nog in de coronapandemie zaten. Takagi is niet fit. Ziek geweest in Polen rondom de laatste wereldbekerwedstrijden van Tomaszów. Herstelt niet goed. Gisteren zesde op de 500 meter. Nu vertrokken in de buitenbaan tegen Antoinette Rijpma de Jong. De oudere zus dus van Michelle de Jong, die inmiddels gezakt is naar de zesde plaats. Bo Herzog Eidova is inmiddels de top drie. Onze bronnen zijn dus aan de voorlaatste rit. Rijpma de Jong wil revanche voor de zevende plaats op de 3000 meter. Maar ze wil ook een moeilijke kruising voorkomen met Mio Takagi. Die opent sneller. 17.99 om 18.15. Maar de Jong zit keurig netjes in de buurt van Takagi. En versnelt nu onderdoor via de binnenbocht. Dus die moeilijke kruising, wat een beetje de nachtmerrie was voor Antoinette Rijpma de Jong, die komt er helemaal niet. Sterker nog, Takagi heeft op de kruising gewoon moeite om aan te haken bij de Vriezin. Pas nu, en dat is dan halverwege de binnenbocht in de Sven Kramerbocht, de zuidbocht in Tijalf, is Takagi onderdoor gekomen. Lijkt ze ook het ritme te hebben hervonden. En ligt ze met de ronde 27-27 een honderdste voor op het schema van Brittany Bowe. Maar heeft Takagi met die moeilijkheden, met die ziekte in de benen, nog de inhoud om een goede slotronde te rijden? Het verschil op de kruising is 15 meter. Naar Antoinette Rijpma de Jong. Ook zij bijt duidelijk te zien op de schermen in Tijalf. Komt wel wat dichterbij. Maar in de laatste buitenbocht is het nog altijd Takagi die aan de leiding gaat. Maar daar komt Rijpma de Jong. Ze schaatst er nu naast. En ze is er voorbij. Versnelt beter uit. En wint de rit in de snelste tijd. 1.14.26. En dat is een van de beste 1000 meters van Rijpma de Jong ooit in Tijalf. 1 rit nog te gaan. 1 is de Jong. Dus heeft ze een medaille. Minimaal brons voor haar. En Takagi in 1.14.37 op de tweede plaats. Zij verwijzen Brittany Bowe terug naar plaats nummer 3. Antoinette Rijpma de Jong pakt een medaille op het WK op de 1000 meter. Ze deed 1 keer eerder mee op deze afstand. Toen werd ze zesde in Insel. Ja, ze is meer van die langere afstanden zoals de 3000 meter naar die middellange afstanden toegegroeid. Naar de 1000 en de 1500 meter. En dat laat ze hier zien. 1.14.26. Het is net niet haar snelste 1000 meter ooit in Tio. Want ze reed heel wel eens 1.14.13. Maar als je dan die moeilijke, die zware omstandigheden meerekent hier, dan is dit gewoon een puikrace op het moment dat het moet. Maar hoor eens Tijalf. Dat gaat tekeer als de naam klinkt van Jutta Leerdam. Zij staat nu klaar op de Olympische Spelen. Werd ze geklopt. Sindsdien onze alle 1000 meters die ze reed. 14 als je een trainingswedstrijd meerekent. 13 als je dat niet doet. Kimmy Guts uit de Verenigde Staten. 28 jaar jong. De enige winnares van een 1000 meter dit seizoen in Tomaszów. Maar niet omdat Jutta Leerdam daar werd verslagen, maar omdat ze er niet was. Jutta Leerdam in de binnenbaan. Houden van het Nederlands record, houden van het baanrecord. Daar klinkt het startschot en Jutta Leerdam is perfect vertrokken voor de slotrit op de 1000 meter op jacht naar haar tweede wereldtitel in haar loopbaan. Ze werd het in 2020 in Salt Lake City. 2 jaar geleden verslagen, ook hier in Tijalf. Toen door Brittany Bowe eindigde ze als tweede. En nu gaat ze zij aan zij met Kimmy Guts en opent ze in 17.64 en pakt ze daarmee een halve seconde op Rijpma de Jong. Guts is 17.78 doorgekomen, terug op de kruising. Dat tempo er goed inhouden. Die snelheid er goed inhouden. Met 54,6 kilometer per uur schaats Jutta Leer dan naar de buitenbocht. En nog maar altijd met een ruime voorsprong op de Amerikaanse Kimi Guts. Is geen bedreiging voor Leerdam in de buitenbaan. Komt door naar 44 seconden en 2100ste van een seconde. Dan zit ze zelfs 300ste binnen haar eigen baanrecord. Ze gaat over de Amerikaanse heen kruisen. Er zit zelfs 1,5 meter tussen. Ze heeft helemaal niets aan haar tegenstander. Jack Ory kan roepen wat hij wil, maar dat hoort Jutta Leer dan niet. Zo'n herrie, zo'n kabaal is er nu hier in Tielf in Ereveen. Ze is nu door de laatste binnenbocht heen geschaatst. Op weg naar haar tweede wereldtitel op de 1000 meter in haar loopbaan. In 1:13.03 klaart Jutta Leer dan die klus. De derde tijd ooit gereden hier in Tielf. Kimi Guts wordt vierde en eindigt dus niet op het podium. Jutta Leerdam wint weer de 1000 meter. Een perfect seizoen. Overal waar ze is gestart, heeft zij de 1000 meter naar haar hand gezet. Heeft ze hem gewonnen. En dat doet ze ook hier in Tielf in Ereveen. 1:13.03, de derde tijd ooit. En een voorsprong van 1 seconde en 2200ste van een seconde op de nummer 2, Antoinette Rijpma de Jong. En Mio Takagi eindigt op de derde plaats. 1:22, als je dat afrondt. Ja, of er staat nog 9000ste achter, dus het zal afgerond worden naar 1:23. Dit moet toch het grootste verschil woord zijn. Dat ga ik zo wel even checken tussen goud en zilver. Ja, daar hebben we een hele mooie draaitabel voor in Excel. Die ga ik zo eens even opengooien. Maar wat een dominantie. Wat is zij overheersend. Jutta Leerdam is weer de koningin van de kilometer. Ook als het moet. 1:13.03. Rijpma de Jong. Een hele mooie zilveren medaille. Revanche voor de mislukte 3. En Mio Takagi na een moeilijke winter wel op het podium met brons. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Maar dat verhaal van Jutta Leerdam is toch het mooist. En volgens mij vinden haar zussen, haar vriendinnen dat ook allemaal prachtig. Kan niet anders. Maar Edwin Corée, ze weet het zeker hoe het zit. Ja, zeker. Het mooie is ook dat de familie van Jutta, die staat niet op de eretribune of zo. Die zijn gewoon lekker in de Sven Kramerbocht gaan staan. De zus en de broer zie ik. En ja, het geluk, hè. Sorry. Wat een geluk bespeur ik hier. Echt niet normaal. Iedereen is super blij. Alles waar dit voor dit seizoen heeft voor getraind, komt er allemaal uit. Ze heeft het voor het publiek van Tielf gedaan. Ja, terwijl ze eigenlijk het gisteren nog zo moeilijk had. Ze had zo de pest in na die 500 meter. Ja, zeker, maar zeker. Ik denk dat ze deze kracht daar juist uit heeft gehaald, dat ze nu deze echt zo hard wil winnen. En je hoort het gejuich, want ze gaat haar ereronde nog even maken. Oh, daar komt ook Antoinette de Jong voorbij. Ja, kon je iets aan haar zien? Merkte je dat er spanning was? Hoe ging ze ermee om? Nou, ze is altijd heel erg gefocust en dat zie je ook. Je ziet gewoon dat ze nooit met zich kijkt. Ze denkt gewoon, oh, daar komt ze aan zoeken. Ja, dan moet je er even aanmoedigen natuurlijk. Hè. Oh, dan gaan ze naar voren, broer, zus. Oh, ze willen over de hek heen. Nou ja, niemand die ze een stroopreed in de weg legt. Ja hoor, lekker tegen de boarding aan. Kunnen ze hun zus even gaan feliciteren die nu voor langs komt. En ze komt deze kant op. Ik hou de microfoon er gewoon even bij. De omhelzing. Met de broer en de zus. De dikke smakkert van paps. Oh, moeder moet ook nog over het hanghek heen. Ja, dit is een heel pandemonium hier hoor. Terwijl Jutta daar met de rood-wit-blauwe vlag staat. Ja, moeder geeft ook de felicitatie. Jutta Leerdam geeft de handkusjes aan haar familie. En ja, mevrouw Leerdam, wat heeft u er meegegeven net in die luttele seconde? Even in shock. Ja, u bent helemaal overweldigd, hè, door de emoties inderdaad. Ja, ik heb nog eventjes... er stond natuurlijk voor haar ontzettend veel druk op. Denk het wel, maar daar kan ze wel goed mee omgaan. Ja, ze is wel van de druk, hè? Ja, zeker. Ze hebben het wel heel vaak gedaan. Ja, en nog even, jullie hebben er dus echt bewust voor gekozen om lekker hier in de Sven Kramerbocht te gaan staan. Ja, omdat we met heel veel familie zijn. En er zit plaatsen dat... Ja, het is voor veel toch wel behoorlijk prijzig. Dus ja. We gaan liever gewoon met z'n allen dan in de Sven Kramerbocht staan. Ja. Ja, we hebben er een beetje zien worstelen natuurlijk gisteren. Ja. Ook valt er nu een last ook van uw schouders af? Gisteren had ik qua loting zat natuurlijk niet helemaal mee. Maar ja, ik denk ook zeker dat ze wel nog beter kan dan gisteren. Maar dat vindt ze zelf ook. Maar ik ben wel blij met een podiumplek. Met een buitenbocht. Ja. Ja, prachtig hè. En ik hoorde hier door dat hele stadion gaan. Utah. Ja, superleuk. Ja, super trots. Ja. Super trots. Hoi, je hoort, de feestje is begonnen. Ja, maar we gaan nog lang niet naar huis, want we hebben nog een schitterende manstart voor de box. Prachtig dat die zussen niet alleen op Utah lijken, maar ze klinken ook hetzelfde. Zometeen de reactie hier aan tafel van Anouk de Rijk en Mark Tuitert. Maar eerst geef ik naar Sebas, want dat is onze man niet alleen van het commentaar, maar ook van de cijfers, Sebas. Je had het over het grootste verschil ooit op 1000 meter. Ja. Vertel. Ja, ik dacht het al en het was inderdaad nog nooit eerder voorgekomen dat het verschil tussen goud en zilver meer dan een seconde bedroeg. 1.23 dus tussen Leerdam en Rijpma de Jong. Nee, het grootste verschil ooit was de 9700ste tussen Brittany Bowe en Vanessa Herzog in 2019. Nou, wat dat betreft heeft Leerdam deze statistiek dus nu op haar naam. Ja, Utah galde er door Tielf op de dag dat we ook nog een huldiging zagen van Leo Visser. En toen klonk het Leo. Ah, nou, ben benieuwd welke naam. Ja. Die hebben wij ook nog wel eens aan meegillen, denk ik. Ja. Ik ben benieuwd welke naam er strakjes bij de massastart nog gezongen gaat worden. Ja, dat gaan we zo meteen van jou horen. Irene is wat lastig en zo. Maar goed, het kan allemaal. Ze zijn inventief genoeg. Het is inmiddels alweer 3:30. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten. Justitie heeft tot nu toe 45 onderzoeken ingesteld naar ontduiking van de sancties tegen Rusland, meldt RTL Nieuws. Eind vorig jaar waren het er nog 27. De verdachte bedrijven en personen zouden vooral sancties met in- en uitvoer hebben overtreden. In de Franse Alpen is een bus met Franse schoolkinderen van de weg geraakt en van een steile helling gereden. 21 mensen raakten gewond, 2 begeleiders zijn er slecht aan toe. Het tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers dreigt verder op te lopen. Volgens het COA zijn er dit jaar 4700 extra plaatsen nodig. En sporters uit Rusland en Belarus moeten met een neutrale status kunnen meedoen aan de Olympische Spelen. Afrikaanse Olympische comité's zijn het daarover eens geworden. De Spelen zijn volgend jaar in Parijs. En voor het weer naar Marco Verhoef. Met bewolking hier en daar ook een opklaring. Er valt een plaatselijk buitje. Dat blijft een beetje zo doorgaan, hoewel het vannacht toch wel op de meeste plaatsen droog is. Mocht het vannacht tot een bui komen, dan kan er in het noordoosten ook wat natte sneeuw bij zitten. Minimumtemperatuur ligt tussen +1 en +3. We blijven dus nog boven 0. En morgen wordt het de graad of 6. De buiigheid neemt geleidelijk toe. Nog steeds in het noordoosten kans op een vlok natte sneeuw. En de wind waait matig uit het noordwesten. Maandag dan weinig verandering, 6 graden. Dinsdag neemt de kans op winterse neerslag toe en gaat de temperatuur al wat omlaag. En ook woensdag is het wisselend met maartse buien en een graad of 4. Ja, en na het weer gaan we naar het verkeer. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Dankjewel Marco. 30 kilometer file staat er op de snelwegen in ons land. 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een autobrand bij Dordrecht. Nog 4 kilometer file daar. Aansluitend 20 minuten oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Is het langzaam rijden tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En wat drukt op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. We zijn terug in Tielf, waar het publiek en wij ook genoten van een geweldige 1000 meter van Utah Leerdam. Ze was de snelste met 1:13.03 en op 1.23 achterstand Antoinette Rijpma de Jong op de tweede plaats. Een landslide, zoals ze dat in Amerika noemen. En vlak daarachter weer Miho Tagaki. Ik zei het al voor het nieuws, allemaal vrouwen met een verhaal. Maar het mooiste verhaal is van Utah Leerdam, Anouk. Toch, daar ben je wel mee eens, toch? Ja, want, natuurlijk. De druk, ze kan ermee omgaan. Ze vindt het zelfs lekker misschien, maar dan nog zo goed presteren. Ja, het is gewoon heel erg knap dat ze ook niet verslapt daarin. Hè? Want ze heeft natuurlijk het hele jaar door elke World Cup gewonnen. En ze legt zichzelf ook elke keer die druk op. Ik moet echt het allerbeste uit mezelf halen. En dat is wat ze nu ook weer laat zien. Daarom wint ze ook met 1,2 seconden verschil. Want ja, ze hoeft eigenlijk niet eens meer, hè, tot het gaatje te gaan. Maar toch doet ze dat elke keer. En zij wil, ja, zij wil gewoon geen seconde ervoor zorgen dat de concurrentie dichterbij komt. En echt haar perfecte rit rijden. En dat deed ze vandaag ook echt. Hoe moeilijk is dat, Mark, om altijd maar weer tot het uiterste te gaan? En al die World Cups. Je zou het bijna vergeten, maar voorafgaand aan het seizoen zei ze, ja, die World Cups, daar win ik eigenlijk nooit. Ik ga voor de titels, ik ga voor de, als het recht om gaat. Ja. Nou, intussen heeft ze al die World Cups waar ze meedeed gewonnen. Ja, dat is dit jaar. Ze had nu 14 wedstrijden achter elkaar gewonnen, geloof ik, op de 1000 meter. Het is, Ja, dat is dit jaar echt anders. Zij heerst. En dat geeft haar denk ik ook wel het vertrouwen wat ze misschien nu nodig heeft. Ze weet, ik ben de beste. Ja. Ik kan vertrouwen op wat ik doe. Ik hoef niks speciaals te doen. En dat zie je aan haar eerste ronde. Daar kan ze altijd op terugvallen. Hè? Die 17-6 was een goede opening. Maar een rondje 26-5, ze rijdt het hele veld op 6-17 op een 1000 meter. Daar een seconde. Dat is een gigantisch verschil. Ja, als je daar zoveel op over hebt, dan is het ook mooi. En ze is stabiel. In bochten zie je er niet weifelen, niet wankelen. Dus ja, als je zo schaats, is het wel... Ja, het is net wel mentaal ook een stukje fijner. Dan hoef je niet te twijfelen. En dat doet ze heel goed. Je hoort haar in interviews altijd zeggen... Ik ben niet met resultaat bezig in mijn gedachten. Terwijl natuurlijk wil ze winnen, dat is heel logisch. Maar ik ben echt bezig met gewoon heel goed schaatsen. Ja. En als ze dat doet en zulke rondes neerlegt... Ja, dan kan ze de tweede ronde bijna nog een taart gaan bakken. En dan wint ze. En dat weet ze, daar vertrouwt ze blindelings op. Maar het was geen baanrecord. Dus zo, of heeft dat met de omstandigheden zijn gewoon niet goed nu. Nee, er is een hoge luchtdruk. IJs is niet het beste ijs wat in Tiof kan liggen. Dat zagen we natuurlijk afgelopen twee dagen ook, dat de tijden niet spectaculair zijn. En Het is één keer heel goed geweest in Tiof tijdens corona. En toen was het storm. Toen was het 960 millibar. En nu is het gewoon hoger. Maar ze zitten wel maar 2/10 vanaf. Dus dat zegt wel hoe goed de rit nu was. Het is eigenlijk bizar hè, dat je praat over luchtdruk, maar zit hier gewoon op een ijsbaan. Dat verschil maakt. Maar dat maakt verschil. Dat zijn net die details. Dat zag je bij Jordan Stoltz ook. Die rit die hij reed, bijna een baanrecord. Ook bijna, ja. Als dat met lage druk wordt verreden, dan gaan die eraan. Ja. Maar ja, dat is echt niemand die hierop let of naar kijkt. Dit is echt een wereldkampioenschap. Ja. Maakt helemaal geen biet uit. Ook al rijden ze 1.20 en de rest 1.22. Maar het geeft wel extra glans, maar het gaat om de titel. Zeker, maar dat gat geeft dat natuurlijk ook. En uiteindelijk, wat je zegt, het gaat om de medailles. Maar en je geeft je concurrenten toch een partij huiswerk mee. Als je zo veel voor staat. Mooie zomer. Het is Antoinette de Jong die op 1,2 achter haar staat. En Antoinette de Jong heeft natuurlijk voor... tweede op een 1000 meter is voor haar natuurlijk echt fantastisch goed. Want zij komt vooral van de 3 en zelfs van de 5 kilometer die zij ook nog gereden heeft... die lopen iets minder goed, maar ze heeft gewoon super veel snelheid gekregen. Nou, als je iets verder kijkt ook, hè, zij is 24, Jutta. Als je om haar heen kijkt, Tagagi, Reima de Jong, ouder. Kimmy Guts, Brittany Bowe, die zijn allemaal tegen de 30 of daarboven. En ik zie niet iemand, wie heeft huiswerk? Nou, wie moet haar überhaupt gaan kloppen de komende jaren? Dat is bijna... Nou, dan moet iemand van 18 à la Jordan Stoltz aankomen die dan dat moet gaan doen. Want vrouwen gaan het niet meer doen. Of Leerdam zelf moet steken laten vallen. Maar er komt niemand bij haar in de buurt. Inderdaad, wat een Stoltz nu doet als junior bij de mannen... is Leerdam dit seizoen bij de vrouwen aan het doen. We gaan eens even naar de luisteren naar Jutta Leerdam. De nieuwe kampioen op de 1000 meter. De wereldkampioen, moet ik natuurlijk zeggen. Bij Bert. Ja, ze gaat... Ik heb het niet eens gezien. Oh, die kan ik je wel... 1, ik dacht... Wil je tijd weten? Ja, ik zag het in 13-0. Maar dat is niet normaal, het is omstandigheden. Dus ja, ik weet het allemaal niet. Ik vind het gewoon zo niet normaal. Ik had zeg maar alle 1000 meters gewonnen, maar nog eentje niet. En dat was deze. Of in ieder geval dit seizoen. Ik had er nog één te gaan. En er stond zo fucking... Oh, sorry. Er stond zoveel druk op. Van iedereen om me heen ook. Iedereen, ja, je moet wel winnen vandaag, hè? En dan denk ik, ja, klopt. Ik weet het. Dus die druk, ja. Het is ook gewoon een soort van mentale overwinning. Ik kan gewoon elke keer weer opnieuw opladen. In het proces blijven. En ik denk dat het uiteindelijk gewoon... dat vind ik het allermooiste van dit seizoen. Hier komt mijn eerste vraag. Het zag er vrij rustig uit. Gefeliciteerd trouwens. Dank je. Rustig? Je bedoelt het zeg maar in mijn rit? Ja, omdat jij zegt van heel veel druk en zo. En dan kun je... Dat was echt stress hoor. Ook omdat vanochtend ik die blokjes weer gebroken onder mijn schaats. Dus ik moest er nieuw op. Met inrijden, ik had zo'n ander gevoel. En ik dacht, nee, niet vandaag. Dit kan ik niet hebben. Maar... Oh, ja. Wat is dan Boni? Opschuiven. Maar dat ik hem alsnog gewoon goed raak in de wedstrijd. En die rust kan bewaren. Ja, ik ben gewoon heel trots op mezelf. Ja. Ik wou net vragen van, wat zegt deze titel je? Trotsheid? Ik denk dat het nog niet vaak gebeurt dat je alle 1000 meters wint in het seizoen. En dan ook op het WK. Want meestal dan net lukt het bij mensen niet. En ik ben gewoon heel blij dat ik dat heb kunnen doen. Kunnen laten zien in een full tee-off. Super veel support, die laatste bocht ook. Ja, dat werkt gewoon heel goed mee. Dus daar wil ik iedereen alvast voor bedanken. En het was gewoon echt een feestje. En om het ook met iedereen te vieren is gewoon niet normaal. In eigen stadion. Ja, ik kan eigenlijk niet... blij er zijn. Het is gewoon echt een 100% geslaagd seizoen. Ik heb het nergens laten liggen. Normaal laat ik het liggen tot de laatste wedstrijd. En nu vanaf wedstrijd 1 stond ik er gewoon. En ja, ik vind het gewoon niet normaal. Ik onderschat misschien dat een beetje, hoor, zoveel publiek. Maar jij hebt natuurlijk ook door coronatijd nog nooit een belangrijk kampioenschap in zo'n vol stadion gereden. Nee, afgelopen jaren was het gewoon helemaal leeg. Dus het is gewoon super gezellig en ik voel echt gewoon dat iedereen met me meeleeft. Niemand leidt me af of iets. Iedereen heeft gewoon respect voor alle schaatsers. En ja, het is gewoon één groot feestje. Dus ik ben super blij dat ik hier wereldkampioen mag worden. En zomerseizoen heb mogen afsluiten. Ook moet ik morgen nog 1500, maar dat komt. Het publiek ook wat je naam scandeert, hoe is dat? Sorry? Het publiek ook wat je naam scandeert. Ja. Hoe is dat? Overschat ik dat dan weer? Hoe bedoel je? Ah, dat jou er niet zo heel veel doet. Nou, het doet me zeker wel wat. Ik voel die druk heel erg. Alleen, ja, ik hou ook wel van die druk of zo. Dus, maar ja, nogmaals, het is geen druk bij een World Cup. Het is echt een WK. Het is iets heel anders. Ik voel gewoon dat iedereen op me let en dat het vandaag echt om mij ging. Het is best wel moeilijk om dan ook... Kijk, je kan dan goed genoeg zijn, maar om dan ook echt een supergoede rit te rijden. Want het was niet perfect, maar ik reed wel gewoon goed. Echt goed. En als dat lukt... Dus voor mezelf gewoon echt, heb ik mezelf gewoon weer bewezen dat wat er ook gebeurt, hoeveel druk ik ook heb, dat het gewoon goed gaat. En als je kijkt naar het verschil met nummer 2, dat is ook zo groot. Ik dacht dat ik net hoorde nog nooit zo groot geweest. Ik denk dat het nog nooit zo groot is geweest, maar dat houdt mij niet tegen. Om nog groter te maken. Precies, ik ben gewoon richting dat mannenniveau. En ik denk dat ik al sowieso dit jaar een stap in de goede richting heb gezet richting mannenniveau. Normaal gesproken zit er volgens mij... Een paar seconden zeg maar tussen altijd en ik ben het gat wel een beetje aan het verkleinen tussen de mannen en vrouwen. Dat vind ik ook een mooie uitdaging. Ik had graag een baanrecord willen rijden. Toen ik daar deed, dacht ik het kan wel. Alleen het waren geen NK-omstandigheden. Maar goed, ik ben gewoon echt heel blij en heel trots op mezelf. En ik geloof het nog niet eenmaal hoor. Ik begon dat rondje rijden en ik dacht, ik was ook nog helemaal kapot, nog steeds. Maar ja, ik ben wel gewoon echt heel blij. En je hebt van jezelf gewonnen, je hebt jezelf verslagen, want ja. Verder was er eigenlijk geen concurrentie. Een beetje pas achteraf, hè, want... Nou, ik wist dat vooraf wel, hoor. Oh. Nou, ik hou gewoon in gedachten dat iedereen heel goed zou kunnen zijn. Ik heb me gisternacht ook heel erg zorgen gemaakt om die laatste wissel. Want, Want ik dacht, ja, dat kan heel moeilijk gaan worden. En ik heb bij het Olympische Spelen, ben ik natuurlijk tweede, en moest ik tegen Kimmy Goose. En zij gooide zich bij de eerste kruising ervoor. Ik was gewoon totaal in shock toen. En ik had dus nu weer tegen haar gelood. Bij de laatste ronde, zeg maar, de wissel. Dus ik dacht, ze gaat gewoon hetzelfde doen. Ze gooit zichzelf er gewoon voor. En daar zag ik het al voor me oog voorbij flitsen dat ik dan niet zou winnen. Dus daar was ik, heb ik me best wel zorgen om gemaakt, als ik heel eerlijk ben. Maar ook dat ik dat soort dingen weer kan uitschakelen en gewoon kan focussen op hard schaatsen. Dat is wel lekker. Het lijkt wel een spreekbeurt. Ik weet ook niet wat ik heb. Ik heb nog te veel energie. Ik weet niet of het goed is of slecht. Maar ik ben wel helemaal kapot. Maar nog even wat voor morgen. Want net zei je 1500 meter, vijfde een beetje weg. Maar ja, dat kan natuurlijk ook nog wel iets worden, hè? Maar ga je het elke keer dat ik die nog moet doen? Want ik heb zomaar zoveel prioriteit gezet op vandaag. Dat ik het gevoel heb dat mijn WK nu klaar is. Want mijn seizoen is echt geslaagd, zeg maar. Het kan niet beter, zeg maar, dan dit. Ik elke wedstrijd heb gewonnen. Dat is gewoon ondenkbaar, zeg maar. Dus ik heb wel een 100% score. En dan moet ik ineens nog een 1500. Maar ik ga er maar gewoon hard in. Dan zie ik het wel. Ik zou het doen. Veel succes. En gefeliciteerd. Dankjewel. Jutta. Jutta Leerdam. Ja, die blijft maar doorpraten. Schrijf nu nog te kletsen. We gaan even naar Gio Lippens, want Tom Pidcock was de beste in de Strade Bianca. Die mooie koers daar in Toscane. Als eerste daarboven op Piazza del Campo. Maar wie kwamen er allemaal achteraan? Kortom, Gio Lippens, wat was de uitslag? Ja, de geklopte, de geslagenen, de mannen die te veel naar elkaar hebben gekeken en te weinig hebben samengewerkt om dat gat te dichten. Want het gat tussen Pidcock en de eerste achtervolger was uiteindelijk 20 seconden. Dus zo verschrikkelijk veel is dat niet. En als je nou goed samenwerkt in zo'n achtervolgende groep, dan ben je toch eigenlijk altijd sterker dan zo'n eenling. Behalve als die eenling toevallig, zoals vorig jaar, Tadej Pogacar heet. Maar goed, Pidcock, denk ik dat hij toch ook wel beseft dat hij net iets minder, ja, die kracht, die enorme klasse heeft van Pogacar. Maar goed, hij is wel de slimste man geweest. Sprong weg met nog zo'n 50 kilometer te gaan. Maakte toen de brug, de overbrugging naar de koplopers op dat moment. Bleef nog een tijdje bij Alessandro De Marchi en reed 23 kilometer solo. Ja, en die mannen erachter, ze kwamen tot op 7 seconden. Vlak nog in de straten van Siena. Maar uiteindelijk, als je daar naar elkaar kijkt, dan kom je niet dichterbij. En vooral ook het werk van die twee mannen van Jumbo-Visma. Dat zal nog wel werk zijn voor de nabespreking in de bus van die ploeg. Want als je kijkt hoe Thijs Benoot en Attila Valter met elkaar communiceerden. Valter die toch echt, denk ik, in een dienende rol had moeten rijden. En dat niet deed, veel te afwachtend was. Ja, dan denk ik toch dat daar veel kan worden nagepraat. Benoot stond zojuist ook als nummer 3. Als een oorworm op het podium. Zo keek hij. Hij werd dus de derde in de wedstrijd. Hij werd in dat sprintje op het eind nog geklopt door Valentin Madouas. Ook nog de Fransman, die werd dus tweede. Daarachter Rui Costa op de vierde plek. En Attila Valter, de ploeggenoot dus van Benoot, op de vijfde plek. En dan ja, de eerste Nederlander, althans de Nederlander die we hebben zien finishen. De man naar wie we allemaal keken, Mathieu van der Poel, had de benen niet om echt mee te gaan met de kop van de wedstrijd. Hij finishte op 1 3/4 minuut in het peloton. Voor hem is nog veel werk te doen om uiteindelijk echt in vorm te komen voor de wegkoersen. De eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1 seizoen is aanstaande. Nu is de kwalificatie op dit moment aan de gang. Formule 1 van Bahrein. Ronald van Dam, hoe staat het ervoor? Ja, we zitten midden in het tweede deel van die kwalificatie. Het eerste deel hebben we gehad. Dat betekent dat we 5 namen moeten wegstrepen. En helaas zit daar ook Nyck de Vries, dus aanhalingstekens debutant bij AlphaTauri bij. Vorig jaar reed hij natuurlijk al 1 Grand Prix, maar dat was toen voor Williams. Deed hij het goed met die 9e plek. Hij zal vanaf de laatste startrij morgen moeten vertrekken. Kwam niet verder dan de 19e tijd op 0,7 seconden van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die wel de schifting haalde. De andere afvallers, de rookie Logan Sargeant van Williams, Pierre Gasly, die kreeg ook nog een straf voor track limits aan zijn broek. Die start dus naast de Vries op de laatste rij. Kevin Magnussen met de Haas en Oscar Piastri, nog een debutant bij het team van McLaren. Die zijn we kwijt. En dan kijken we nu naar het slot van het tweede deel van de kwalificatie. Staan wij toe om er even mee te nemen. Nee, de laatste seconde tikken weg. Nou, bovenaan staat, en dat is lekker voor ons, Max Verstappen met een tijd van 1:30.503. Daarachter dan Sergio Perez. Dan nestelt daar Nico Hülkenberg zich nu heel netjes met de Haas op die derde plek. Ja, die is ook weer gewoon terug in de Formule 1 voor de Mercedes van Lewis Hamilton. En dan gaat het erom welke vijf er zo meteen gaan afvallen. En dat lijken dus Valtteri Bottas, Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda en Alexander Albon te gaan worden. Kwon Yu Zhou voorlopig op de wip op de 10e plek. 1:31.473. Nu knalt Alonso nog even. Ja, en hou die Aston Martin in de gaten. Hè? Want dat zien we eigenlijk al tijdens de test. Ze hebben dat gezien het hele weekend al. Die Aston Martin is gewoon een verdomd goede auto. En dan de handen van een tweevoudige wereld. Kampioen van het kaliber Fernando Alonso, kunnen er misschien wel hele mooie dingen gaan gebeuren. Nu is het Leclerc die de snelste tijd neerzet. 1:30.282. Verstappen zakt in de plekjes. Sainz meldt zich daarbij. Maar goed, voor de mannen van Red Bull ziet het er goed uit om zo meteen in de strijd aan te gaan om de pole position. Maar de concurrentie komt dus vooral, hou me in de gaten, van Fernando Alonso in de Aston Martin. Ronald van Dam was dat over de Formule 1 van Bahrein. De kwalificatie al daar. Ja, we zagen zojuist hier in Tielf twee stralende oranje vrouwen. Antoinette Rijpma de Jong op de tweede plaats. En op het hoogste treetje natuurlijk Jutta Leerdam. En daarnaast ook nog Mio Takagi. Toch heel lang de vrouw, de kloppenvrouw geweest. Maar ja, eigenlijk dit seizoen in geen veld of weeg te bekennen. Maar vandaag, Anouk. Toch op de derde plaats, dat is denk ik toch voor haar. Toch podium? Ja, dat, ik denk niet dat ze dat verwacht had dit seizoen meer. En zeker niet omdat ze natuurlijk nu de laatste World Cup ziek is geweest. Antibiotica heeft ze aangezeten. En ja, daar niet goed van hersteld. En Johan de Wit, haar coach, is ook wel heel goed in het coachen daarvan. En dan de verwachtingen temperen, zeg maar. Zodat je niemand meer wat verwacht van haar. En zij zelf ook geen druk meer voelt. Niet van haar coach, niet van haar omgeving, niet van zichzelf. En dat je dan toch een beetje vrij kan schaatsen. Ja, en dat blijkt dan toch nog wel even, dat ze niet verleerd is natuurlijk. Dus ze kan gewoon goed schaatsen. Dus dat laat ze wel zien. En Mark Rijpma de Jong, die is over de moon was hij met deze plek. Ook gezien haar slechte 3000 meter. Ja, ze is steeds meer sprinter geworden, hè, die 3000. Ja. En dat gaat altijd samen. Vaak als je sneller wordt, helemaal op zo'n 1000. Ja, dan gaat dat net ten koste van die laatste rondjes op een langere afstand zoals de 3. Ja, ik zou één ding zeggen. Schrijf haar maar op voor morgen, voor de 1500 meter. Ja. Zij is de topfavoriet voor de wereldtitel hier morgen op de 1500. Met zoveel snelheid in huis. En Jutta met haar vleugels? Ja, ik ben heel benieuwd wat zij... Ja, okay. Dit is haar afstand. Dit viert ze 1500 meter. Zij is al, heb ik helemaal nog niet bij nagedacht. Klinkt heel gek. Wat zij wel zei, dat vind ik heel verstandig. Gewoon vol erin vliegen. Lekker. Je het kan ook maar. Juist inderdaad helemaal zonder enkele gedachten vol naar goud zijn. Maar dit is niet... Normaal gesproken is Rijpma de Jong hier... dat moet haar afstand worden. Dus deze is heel mooi meegenomen, zilver. Prachtig voor haar. Best of the rest, zo moet je het wel zeggen. Morgen zou morgen wakker worden en denken, oké, deze dag is voor mij.

Er dreigt een groot tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen, zogenoemde AMV'ers. Uit cijfers van het COA en voogdijorganisatie NIDOS blijkt dat er 4700 plekken bij moeten komen. Bijna anderhalf keer zoveel als er nu zijn. Het gaat daarbij om COA-plaatsen waar de AMV'ers tijdens de asielprocedure zitten en woningen van NIDOS waar ze terecht kunnen als ze in Nederland mogen blijven. Het grootste tekort is in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dan het weer nog bewolkt in wat lichte regen of motregen. Ook vanavond en vannacht. Minimumtemperatuur rond 2 graden. Morgenochtend in het noordoosten kans op natte sneeuw. En verder verspreid over het land soms winterse buien. Het wordt een graad of 6. Ster. Gooi jij hebt je werk, plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Goedemiddag, welkom terug. Vanwege de WK-afstanden begint WNL in de kantine een half uurtje later. Zometeen namelijk rijden de vrouwen de finale van de massastart. De mannen zijn er al mee bezig. Sebastian Timmerman. Ja, volgens mij starten we op een manier zoals dat helemaal niet mag. Want het is Peter Michael die in de eerste loze ronde echt een enorme voorsprong pakt op de rest van het peloton. De Noor Ulekleif zat daarachter. Bart Swings zit vooraan in het peloton. En er staat toch in de reglementen volgens mij dat die eerste ronde, dat de groep compact moet blijven. Dat je bijeen moet rijden in die loze ronde. We hebben ooit Koen Verweij hetzelfde trucje zien doen. Toen greep de scheidsrechter wel in. Maar Susan Sandvik-Schoop, de Amerikaanse scheidsrechter, die wel Jorrit Bergsma een waarschuwing gaf. Omdat hij zijn rits van zijn pakken lopen deed, een paar millimeter, terwijl de wedstrijd nog niet helemaal was afgelopen. Die kijkt toe en grijpt niet in. En dus rijdt Peter Michael uit Nieuw-Zeeland gewoon lekker door. En moet Jorrit Bergsma in de achtervolging. Want de afspraak was bij het Nederlandse team dat Jorrit Bergsma in de eerste helft van de wedstrijd, dus de eerste 8 ronden, het voor zichzelf mag proberen. En in principe daarna, als hij er niet in slaagt om weg te rijden, het moet gaan doen als hulp voor Bart Holwerf. Dan moet hij zijn energie gaan steken in het bijvoorbeeld in het neutraliseren van aanvallen en het opzetten van een sprint. Want Holwerf is een sprinter. Maar ja, dat is Bart Swings ook. De Olympisch kampioen die nog nooit wereldkampioen werd. Dit is het 7e WK. En namens Nederland werden Arjan Stroetega en Jorrit Bergsma ooit wereldkampioen. De koning van dit nummer op WK's is Joey Mantilla. Maar die drievoudig wereldkampioen die is geblesseerd aan zijn rug. Nog altijd rijdt Peter Michael, als we in de vijfde ronde zitten van de 16, in zijn eentje voor het peloton uit. Maar ja, dit lijkt een soort van kamikaze actie te worden. Want Jorrit Bergsma controleert en zorgt ervoor dat het peloton gewoon lekker op een meter of 20 blijft hangen. Ja, opmerkelijk hoe dit gaat. Kan dit dan achteraf nog, Mark en nou, jij bent nu aan het opzoeken volgens mij. Ja, we hadden het erover. Peter Michael die start vanaf positie 1. Dus dan mag niemand jou inhalen. Maar als je zelf hard vertrekt, ja, wie is, ja, dan mag je op zich natuurlijk zelf het tempo bepalen. Oké, hij gaat de regels, heeft hij eens even goed bestudeerd en dacht, even. Ja. Ik weet niet of je in ronde 1 dan ook niet iedereen los mag rijden, maar als de rest niet achter je aankomt en niemand mag jou inhalen, dan mag je natuurlijk wel wegrijden, zou je zeggen. Het zou wel kunnen zijn, Mark, dat hij daarvoor de rekening betaalt, nou, want inmiddels komt de peloton wat dichterbij. Ja, kijk, dit is zijn enige manier. Peter Michael is echt een werker. Ja. Het is niet een schaatser. Hij komt uit inlineskaten waar hij wereldtitels haalt. Het is niet een schaatser. Nee, het is een inlineskater. Ja, maar hij heeft wel een hart van heb ik jou daar, kan ik je vertellen. Dat doet hij in het inlineskaten al. En dat probeert hij nu weer, maar ja, kansloos. Ja, Swings is trouwens nu in de aanval, was hij eventjes. Dus die gaat ook niet wachten tot het laatste sprintje. Welke tactiek verwachten we van de Nederlanders? We hebben het hier een keer gezien, dit duo. En toen haalde Bergsma alles en iedereen terug. En Bart Holwerf maakte het keurig af. Je ziet heel duidelijk nu waar Holwerf zijn positie kiest. Achter Sungwoon Lee en Bart Swings. Dat zijn de beste sprinters. Eigenlijk moet je die in de gaten houden. En daarmee weet hij zich veilig. En Jorrit Bergsma, dat gaat hij weer. Ja, die rijdt gewoon weg. Die probeert weg te rijden, probeert zijn kansen te pakken. En de Italianen rijden hem nu terug met z'n tweeën. Dus Bergsma gaat nu waarschijnlijk niet wegkomen. Maar dit is niet de tweede keer probeert Bergsma dit nu. Er zijn nog heel wat rondjes te gaan. Dit zal niet de laatste keer zijn. Is dat verstandig, Anouk? De Italianen rijden het nu dicht. Giovannini, Swings heeft al een keer een aanval gedaan. Dus ze proberen de tegenstanders van Holwerf uit de tent te lokken om werk te verzetten. De koers hard maken. Ja, precies. Ja. En het nadeel is, de Koreanen laten zich nooit verleiden om werk te doen. Die worden liever zesde dan dat ze werk verrichten. Dus die blijven altijd in een hok zitten. Ze willen Swings gewoon ook aan het werk zien. Je wil dat Swings hier wat energie gaat verspillen. Als die te makkelijk zijn plek krijgt, dan wacht hij ook op een eindsprint. Dus Swings moet aan het werk gezet worden. De Italianen, de Koreanen, mits ze het willen. Ja. En nu zie je Bergsma kijken. Sebas. Jaewon Chun, de Koreaan, gaat onderuit. En dat gebeurt dus in dat geduw en getrek. Eigenlijk is de aanloop naar de massasprint volgens mij al op gang gekomen. Ook al zitten we pas aan het einde van ronde 10 van de 16. De Koreaan staat wel weer, maar het is toch einde wedstrijd voor deze specialist op dit onderdeel. Het is duwen en trekken met Bart Holwerf onder andere. Die zit midden in dat peloton en dan in één keer gaat hij op de billen. En glijdt hij dwars door dat peloton heen. Ja, dit is wel zo'n moment waar natuurlijk de juryleden strakjes weer naar gaan kijken als dit WK Massastart, het zevende wereldkampioenschap op dit onderdeel, als dat erop zit. Aanvallen in de eerste helft. Nou, dat deed Jorrit Bergsma tot twee keer toe. Die tweede aanval was precies in ronde 8. En daarna wegzetten, werken voor Bart Holwerf. En dat doet Jorrit Bergsma nu. Want het is Jorrit Bergsma die het tempo aanvoert. De Italianen Andrea Giovannini en Daniele Di Stefano zitten achter hem. Dan zit Livio Wenger daar, de Zwitser. Dat is ook een man uit het inlinen, maar die heeft ook een goede sprint. Daar komt de Canadees naar voren. Dat lijkt me Connor Howe, de miler uit Canada, die dit onderdeel meedoet. En dan is er een elleboogje even naar achteren van Bart Swings. Van de raak me niet aan. Ja, het is duwen en trekken allemaal achter de rug van Bergsma en de ruggen van Giovannini en Di Stefano. Als we gaan beginnen aan de laatste vier rondjes van dit wereldkampioenschap. 3,5 nog te gaan. Holwerf zit achter de Olympisch kampioen Bart Swings. Het is een beetje een tamme wedstrijd. Aan het begin dus wat aanvalspogingen gezien. Maar in deze tweede helft is het rondjes rijden. En weet eigenlijk iedereen wel dat dit een sprint gaat worden. Omdat Jorrit Bergsma dat voorbereidende werk doet. Omdat Bart Swings aanwezig is. Die vorig seizoen in Peking toen bij die Olympische wedstrijd al het werk alleen moest doen. Iedereen keek naar de Belg. En die maakte dat uiteindelijk fantastisch mooi af. En pakte zo de Olympisch gouden medaille. Het was echt een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gezien heb op dit onderdeel. Het pelotonsnummer, dat is het. in een sport die normaal draait om de tijden. Nou, de tijden doen er nu verder helemaal niet toe. We zien Jorrit Bergsma, die wel het tempo opvoert. Nog altijd die Giovannini en die Stefano achter hem aan. Ja, nu gaat het tempo omhoog. Want Wenger moet ook aanzetten. Aan de buitenkant komt nu Bart Swings naar voren. We zitten in de voorlaatste ronde, namelijk van dit wereldkampioenschap op de massastart. Swings naar voren. Bart Holwerf met hem mee. Holwerf die probeert al naar buiten te komen. Rondebord staat op één. Holwerf waaide te ver naar buiten. Hier klinkt de bel voor de laatste ronde. Swings aan de leiding. Holwerf moest dat gat toe dichter richting Swings. Heeft dat gat nu dicht gereden. Maar waai het weer naar buiten toe in die bocht helemaal richting de boarding. En dan heeft hij de druk van Giovannini achter hem. En is het nog altijd Swings aan de leiding. En het heeft wel een lengtevoorsprong op Holwerf. Die weer wat met de hand naar het ijs gaat. Het is Swings, de Olympisch kampioen, die hier de wereldtitel denk ik gaat behalen. Holwerf komt nog in de buurt, maar het is Swings voor Holwerf en Andrea Giovannini. Dat is de nummer 3. De wereldtitel gaat naar de Olympisch kampioen Bart Swings. De meester op dit onderdeel. Hij won dit seizoen ook niet voor niets. Voor de 5e keer de wereldbeker. En voor de 4e keer op een rij. Hij is de beste in de sprint. Holwerf inderdaad als tweede over de streep. En Andrea Giovannini als derde. Het pad werd fantastisch geëffend door Jorrit Bergsma. Holwerf met de handen voor het gezicht. Geklopt door Bart Swings, de beste. Met afstand deze wedstrijd. Je dacht toch even, Mark en Anouk, je dacht toch even, gaat te vroeg. Ja, Swings ging heel vroeg. Maar dat is waarschijnlijk ook waarom hij zich nog heel goed voelde. Hij heeft niet heel veel werk hoeven te verrichten in de race. Het was een snelle koers, dat is voor Swings gunstig. Dus die denkt met anderhalve ronde, ja, nu moet ik gaan. Blijft hij uit het gedrang. En Swings kan vertrouwen op zijn bochtentechniek. Hè. In het inlineskate is hij fenomenaal. Rijdt hij iedereen los in zo'n bocht, in zo'n krappe bocht. En dat deed hij nu ook, want Holwerf zat gewoon in zijn kont. Ja. En in die bocht moet hij hem iets laten gaan. Holwerf probeert het dan goed te maken op dat rechte stuk. Maar dat kost gewoon te veel kracht. Ja, want het ging nog Anouk vrij makkelijk. Ook in voor de laatste bocht. Ray Holwerf toch vrij makkelijk naar Swings toe. Ja, nou ja, dat is het verschil tussen die twee. De ene pakt echt de voorsprong in de bochten. De snelheid en de Holwerf op de rechte stukken. Ja. Waardoor het een beetje een yo-yo effect lijkt te zijn. Maar dat je op 600 meter aangaat, zegt inderdaad wel echt heel veel over de kwaliteit die je, hoe je je voelt. Ja. Maar hij werd ook wel een beetje gedwongen doordat er van achteruit kwam de sprint al op gang. De Italianen kwamen er langs en dan moet je gaan, anders ben je te laat. Ja, ik zie hier even de versnelling in de ene laatste bocht van Bart Swings, die we op ons scherm hier voor ons zien. Hij verstelt echt de bocht uit. Ja, nou dit is hoe ik hem ken uit het inlineskaten. Daar wint hij wereldtitels op die manier. In een bocht met iemand in zijn kont en je ziet hem gewoon woep, wegrijden. En hij speert weg. Ja, als je shorttracker bent of inderdaad inlineskater, dan ben je die krappe bochten gewend. En ze rijden hier natuurlijk echt de binnenbocht. Dus niet de wedstrijdbaan zoals je hem bij de traditionele afstanden kent, maar zelfs nog krapper. En dan op die hoge snelheid dat houden, is echt. Dan moet je wel heel sterk op je benen staan. Ja, Bart Swings bevestigt wel hier waarom hij hier echt de kampioen en de gedoodverfde favoriet is. Hij is Olympisch kampioen. Dit is zijn onderdeel. Ja, hij is ook echt. Kijken we zo op de finish komen. Het publiek dirigeren. Dit is ook wel een beetje van hem. Ik was even bij de voorstelling van iedere rijder hier in het publiek. Natuurlijk wordt het voor de Nederlanders het hardst gejuicht. Maar ook voor Bart Swings wordt hier gejuicht. Een enorme teleurstelling bij Holwerf. Ja, nou ja, hij komt hier voor één ding. Dat is voor de titel natuurlijk. En dat is zuur. Ja, hij moet het hier ook verdienen, ook naar een Olympische Spelen toe. Ja. Het vertrouwen wordt in hem gesteld dat hij hier, hij doet ook mee. Hij laat wel zien dat hij erbij hoort. Dat is duidelijk. Goed voor het schaatsen, zeggen we dan. Swings is de beste voor Holwerf. En Giovannini, die Italiaan, is de nummer 3. Hoe is het bij Bahrein bij de kwalificatie voor de eerste Formule 1-race van dit seizoen? Ronald van Dam. Ja, daar liggen de laatste seconden tikken daar weg in een toch wel opmerkelijke kwalificatie. Nou, laat ik eerst even vertellen welke vijfde zo even nog afvielen in het tweede deel. Dat waren Norris, Bottas, Wang Yuzhou, Tsunoda en Alexander Albon. En met 10 man gaan we dan door naar het laatste deel van de kwalificatie. En jawel, de rood-wit-blauw kan weer in top voor Max Verstappen, want hij pakt de pole position met een tijd van 1:29.709. En daarmee kleurt hij die gehele eerste startrij het donkerblauw van Red Bull. Want Sergio Perez pakt de tweede tijd. En opvallend is dat Charles Leclerc, ja, hij had vorig jaar hier de pole en de zege. Dat hij eigenlijk voor zijn slotrun niet meer naar buiten is gekomen. Die gooide al heel snel de handdoek zo van, hij kan toch niet aan die tijd tippen van die twee Red Bulls. Dus die laat het bij die ene poging. Spaart daarmee wel een setje banden voor morgen. Hij staat dan als derde op de grid naast Carlos Sainz, de andere Ferrari. En daarmee moet ik zeggen, ja, Ferrari, ik had een beetje het idee dat ze inderdaad verstoppertje speelden. Nou, ze kunnen dan zich misschien niet meten met de Red Bulls. Maar hebben wel Fernando Alonso met de Aston Martin verslagen. Want die vertrekt vanaf de derde starterij. Die rijdt de vijfde tijd. Wat natuurlijk voor Aston Martin een puikenprestatie is. En dan de Mercedes. Ja, Russell en Hamilton. 6 en 7. Daar zullen ze het mee moeten doen. Hamilton vooral in het nieuws geweest vanwege zijn piercings waar hij mee rondrijdt. En een regenboogvlag op zijn helm. Maar nog niet vanwege zijn prestaties. En het lijkt erop inderdaad dat zij in ieder geval alweer met 1-0 achterstand aan het seizoen gaan beginnen. Lance Stroll, dat is heel erg knap. En waarom is dat knap? Die raakte vlak voor het seizoen geblesseerd tijdens een fietsongeluk. Brak daarbij een van zijn twee polsen. En zijn andere pols raakte die ook geblesseerd. Heeft helemaal niet kunnen testen tijdens de testsessies. Is hij toch aan de start verschenen. En rijdt in die andere Aston Martin heel knap de achtste tijd. Esteban Ocon dan in de Alpine de negende plek. En de herintreder Nico Hülkenberg maakt de top 10 vol op de tiende plek. Maar we hebben dus de regerend wereldkampioen. De tweevoudig wereldkampioen uit Nederland. Met zijn inmiddels 23e pole position uit zijn carrière. Die hier de beste uitgangspositie creëert voor de grote prijs van Bahrein. Die morgen gaat verreden worden. Verstappen, hij was de favoriet. Door iedereen getipt. Moet je het wel even aanmaken. Maar hij heeft hem in de pocket. De pole position. Ronald, dankjewel. Morgen dus die Grand Prix ook natuurlijk weer te horen in NOS langs de lijn. Ja, we hebben al heel wat huldigingen gezien hier in Tielf. Maar behalve de winnaars van vandaag worden er ook wat winnaars uit het verleden in het zonnetje gezet. Edwin Cornelissen. Ja, het is ook het moment dat de oude helden worden geëerd. Leo Visser, ja, we zien je naam ook op het grote bord verschijnen natuurlijk. Hè, als voormalig wereldkampioen en Europees kampioen. Hoe eervol is dat? Nou, het is heel eervol. Ik moet zeggen dat als ik me tussen die namen zie staan, dan denk ik van nou, dat... Ik ben blij dat ik me daarvoor net gekwalificeerd heb, eerlijk gezegd. Ja, want de regels waren streng, heb ik begrepen. Ja, zeker. De regels waren streng. En toen ze me uitgelegd werden, toen was ook mijn eerste reactie. Nou, volgens mij ben ik met de hakken over de sloot. Ik vind het een heel mooi eerbetoon. Ja, en ja, we hebben het er al vaker over, ook deze dagen. Het geeft wel aan dat het schaatsen toch zoveel meer is dan alleen Sven en Irene natuurlijk. Hè? Als je al die namen hier zo op die ring ziet staan. Ja, dat is ook zo. En natuurlijk De latere jaren, eigenlijk vanaf het moment van Hilbert en Hein, zijn we steeds wat groter en wat dominanter in het schaatsen geworden. En dat, voor die tijd was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. En de latere jaren zijn we natuurlijk steeds sterker en sterker geworden. Absoluut. Ja, je hebt net ook natuurlijk gekeken naar die 1000 meter. Hè? Daar dienen zich ook weer buitenlandse sensaties aan. Ja, absoluut. Zelfs Groot-Brittannië doet mee, zie ik. Ja, als half Nederlands. Ja, niet helemaal eerlijk, maar 18-jarige Amerikaan die gisteren de 500 meter en vandaag de 1000 meter met overmacht wint. Ik denk dat we een serieuze concurrentie hebben. Ja, ja. Nou, er zijn de nodige jaren verstreken sinds die wereldtitel van jouzelf. In 1989 was dat. Wat heeft het schaatsen hier gebracht? Een hele mooie herinnering. En uiteindelijk ben ik blij dat ik ook een ander leven nog gewoon daarnaast heb. En gewoon een normaal leven. En ik vind het leuk om hier even terug te zijn en in het zonnetje gezet te worden. En voor de rest is het vooral terugkijken op een mooie herinnering. En eigenlijk een stukje afgesloten hoofdstuk. En ik kijk er gewoon met plezier op terug. Ja, want je was eigenlijk ook al tijdens je carrière best wel bezig met de toekomst, hè? Zeker. Ja, nee, ik heb geprobeerd een vak te leren en dat doe ik nog steeds. Piloot. Ik vlieg nog steeds met veel plezier. En dat is ook een veel groter deel van mijn leven uiteindelijk geworden natuurlijk. In plaats van 6 jaar topsport doe je dit 35 jaar. Dus ja, dat is een andere orde van grootte. Precies, ja. Ik zie een parallel met Thomas Kool, want ik begrijp... Die ambieert ook een carrière als vliegenier. Ja, dat heb ik ook begrepen. En hij loopt toevallig net voorbij. Dus ik kan het hem alleen maar aanraden. Het lijkt me een hele mooie combinatie. Ja, en in jouw geval, je werd wereldkampioen. En je bent eigenlijk vlak daarna met die studie begonnen? Ja, 2 weken daarna. Dat is toch ongelooflijk? Dan zit je op de piek van je carrière. Ja, nou, die studie die stond vast inmiddels. En dat ik wereldkampioen zou worden, dat stond niet vast. Dus je kon er gewoon niet onderuit? Nee, dus daar moest het wel gebeuren. Dus ik ben niet ongelukkig, zoals het gelopen is. Nee. Nou ja, goed. Weer even op de schaatsbaan. En wanneer is de volgende vlucht? Ik heb vakantie nu, dus ik mag zowaar nog een dag of 10 wachten voordat ik weer ga vliegen. Dankjewel. Stop. Sofia van Alvaro Soler. Zojuist gezien twee Nederlandse mannen in actie op de massastart. Geen goud voor de Nederlanders, wel zilver voor Bart Holwerf. Achter de ongenaakbare Belg Bart Swings en voor Andrea Giovannina. Bergsma en Holwerf dus deden het voor Nederland. En ze staan nu bij Bert Maalderink. Eerst maar de man die tweede wordt van het duo. Ik zag jou de handen voor je ogen slaan. Ja, als je er zo dichtbij zit. En de Swings gaat nog gewoon vroeg aan, dus ik weet... Oh, ik moet kort op hem blijven zitten, want in de laatste ronde ja, ben ik sterker, zeg maar. En vooral als hij zo vroeg gaat. Maar ik had zoveel moeite met die harde bochten, met snelle bochten. Je vloog er een beetje uit, hè? Ja, ik durfde hem ook niet naar binnen te stappen, want ik was heel bang dat ik met mijn schoen het ijs zou raken. En heb je helemaal niks. Dus ik denk, laat hem naar buiten gaan, maak je heel veel meters. Maar kom je wel met heel veel snelheid eruit. En ik had eigenlijk gehoopt dat ik zo... Ja, ik kwam ook heel dichtbij. Als ik die laatste bocht gewoon iets kort erop zit en een betere bocht loopt, dan kun je winnen. Maar ja, Swings was vandaag gewoon de beste laten zien. Ik had het gevoel dat hij sowieso de beste was. Ook al was je in zijn spoor gebleven. Of denk jij daar anders over? Nou, ik weet. Ik heb het ook laten zien dat ik hem kan kloppen. Dat ik best wel close met hem kan zijn in de finale. Hij is natuurlijk veel... Ja, het is een hele sterke rijder. En dat niveau van hem heb ik nog niet, dat hij eens eentje kan. Maar daar wil ik graag naartoe. En ja, Jorrit die deed gewoon perfect werk. Die hield het bij elkaar zodat ik kon sprinten. Die had alle vertrouwen erin, dus dat gaf mij ook vertrouwen. Alleen ja, dan wil je het gewoon heel graag afmaken. Ja. Sta jij hier nu met gemengde gevoelens of zit je hier? Je wordt vijfde, houdt alles bij elkaar. Ja, en dan wint Holwer of niet? Nee, hij was toch wel een tweede. En Bart Swings is gewoon dit weekend in goede doen. Hij klopte mij ook op de 5 kilometer voor de derde plek. Dus nee, Swings is gewoon in een hele goede doen. Maar wat Bart Holwer zo net ook zei, hij heeft laten zien dat hij hem kan kloppen. Maar ja. Nee, vandaag niet? Nee, vandaag niet. Dat is jammer. Maar ja, het is tweede plek. Ja, natuurlijk hadden we graag gewonnen, maar ja, Bart Swings was vandaag even wat beter. Dus jij kunt hier ook wel mee leven? Ja, natuurlijk. Zo'n maatstaat, het moet gewoon even kloppen. En ja, Swings is ook een slimme jongen, dus die zoekt naar manieren om de koers anders aan te pakken. En hij ging vandaag vroeg aan. Ja, dat is voor hem vandaag gewoon goed uitgepakt. Jullie zijn nu een duo geweest. Is het een duo voor de toekomst? Moeten we dit zo zien? Dit moet groeien en er moet een moment komen dat. Weet je, als je het veel met elkaar doet, word je er ook steeds beter in. En als je ziet dat we nu vrij weinig met elkaar rijden, wel gewoon een goed duo kunnen vormen. Ik denk dat onze kwaliteiten heel goed samengaan. Maar het is gewoon, je moet veel met elkaar doen, met elkaar trainen. En ook de ruimte krijgen om met elkaar te doen. Ik ben ervan overtuigd dat je van elk duo een goed duo kan maken, als je maar gewoon veel met elkaar doet. Is er een duo voor de toekomst, vind jij? Ja, natuurlijk. Bart heeft laten zien dat hij de sprint kan winnen. Dus dat heb ik natuurlijk ook graag als aanvaller, zeg maar. Dat kan mij ook de ruimte geven. En dat is wel, dat werkt gewoon het beste, een sprinter en een aanvaller, naar mijn idee. Je hebt je rust nog dicht, hè? Ja, ik had er voor zekerheid maar een tapeje op gezet. Want ik had bij de semifinale had ik een general warning gekregen. Omdat ik aan mijn ritje had gezeten. Ik ging net... Oh, nee. Want ik heb het al eens eerder gehad. De allerlaatste moet door de finish zijn geweest. En we weten het allemaal. Vertel ons zo grappig. ik moet even de koppen bij je houden. Want, ja, dit is niet het meest comfortabele kraagje. Dus naar de finish wil hem graag zo snel mogelijk naar beneden. Om weer wat... Laten we wel een stuk sneller van praten. Toch een soort van gefeliciteerd voor jullie. Dank je wel. Al dus Bart Holwerf en Jorrit Bergsma. Nu snel weer naar de baan waar de vrouwen hun massastart rijden. En er gebeurt van alles, Sebas. Ja, Marijke Groenewoud is in de aanval gegaan. Dat Irene Schouten dat helemaal in het begin deed. En Marijke Groenewoud rijdt bijna 100, 120 meter voor het peloton uit. Waar vooral wordt gekeken. Chichon kijkt naar Maltin. Die heeft helemaal geen zin om dat gat dicht te rijden. Want die reed er net al naar Irene Schouten toe. Schouten in de eerste ronde liet ze het gat vallen. Vervolgens ging ze in de aanval. Ze moest wel even haarsje overdoen met de Italiaanse Laura Peveri. Want die kwam naar binnen toe. Ja, die heeft geen ogen in de rug. Die kon daar weinig aan doen. Het liep gelukkig allemaal goed af. Schouten pakte een behoorlijk aantal meter. En uiteindelijk was het dus Maltin die definitief het gat dicht reed. En meteen daarna Marijke Groenewoud in de aanval. De wereldkampioene van 2021. Kortom, de titelverdediger. Schouten, de Olympisch kampioene. De wereldkampioene van 15 en 19. En de negenvoudig Nederlands kampioen op dit onderdeel. Groenewoud is weer doorgekomen. Het rondebord staat op 8. We zijn halverwege dit wereldkampioenschap. Ja, daarachter wordt gesprint. Die tussensprints tellen mee. Maar als je alle sprints zou winnen, kun je maximaal vierde worden. De top 3 na 16 ronden is ook altijd de top 3 van de massastart. En dan zie je dat het vaak andere rijders zijn uit de wat kleinere schaatslanden. Voor wie er bijvoorbeeld veel subsidie afhangt van een top 8 notering op een WK. Die dan gaan sprinten voor die tussensprints. En daarna zie je dus ook dat het stilvalt. En dus pakt Marijke Groenewoud inmiddels 200, bijna 300 meter voorsprong op het peloton. 7 ronden nog te gaan op dit WK. En Groenewoud dus voorlopig soeverein op kop. Een mooie truc van de Nederlanders, maar hier aan tafel. Ja, dit kon je verwachten, dit kon je verwachten. Dit is uit het boekje. Schouten gaat meteen bij de eerste kans die ze heeft weg. Die dwingen Canada, wat eigenlijk het enige echt sterke team is naast Nederland, om te werken. Maltin werkt goed, haalt Schouten terug. Maar ja, dan is de één ding waar je van je 100% zeker weet wat er gebeurt en wat ook moet gebeuren. Dat is Groenewoud die dan meteen wegrijdt. En die rijdt weg en die krijgt 100 meter. Is het onbegrijpelijk dat een Blondin bijvoorbeeld, die daar van Canada nog achter zit, niet met haar meespringt. En dat gebeurt op 10 rondjes voor het einde. En, de conclusie is duidelijk. Het is hebben gebeurd, hier de wereldkampioen. Ja, ze hadden gewoon, de Canadezen hadden gewoon af moeten spreken. Jij zit achter Schouten, jij zit achter Groenewoud. Dan hebben we altijd iemand erbij zitten. Ja, ik snap niet dat je dat inderdaad van tevoren niet met elkaar bespreekt. Want ze hebben dit al een keer gedaan op deze manier, de Nederlandse vrouwen. Ja. Dus het viel ook te verwachten. Het was een van de tactieken. En ja, je moet wel overal rekening mee houden. Dat is het spel, Sebas. Ja, en dat hebben ze uitstekend gespeeld. Want Marijke Groenewoud, die soleert gewoon naar de wereldtitel toe. De bel die u hoort is nog niet de bel voor de laatste ronde. Wel de bel voor de laatste tussensprint. Maar de Canadese dames nu wel op kop. Malte en Blondet. Maar dat gebeurt 18 seconden achter de rug van Marijke Groenewoud. En die komt hier weer aan mij voorbij met helm nummer 2. Helemaal aan de binnenkant natuurlijk van die bocht. Komt ze nu het gebied de 100 meter opgereden. Wat we normaal de kruising noemen. En dan kijkt ze bij het oprijden aan de overzijde, waar al die namen hangen van de kampioenen uit het verleden, gewoon in de rug van de laatste rijder in het peloton. En dat peloton komt nu weer over de streep heen gereden met een achterstand van 19,5 seconden op Marijke Groenewoud. 24 jaar uit Hallem. De speaker die rent al helemaal over het ijs naar de binnenkant van de baan. Die wil eigenlijk nu al de microfoon onder haar neus drukken van wat gaat er door je heen. Maar Marijke Groenewoud die concentreert zich gewoon op de wedstrijd. Weet dat ze in de laatste drie ronden rijdt inmiddels in het peloton. Dat komt nu pas op het rechte eind. En dat komt nu pas die laatste drie ronden in. Rijdt Sandrine Tas op kop. Ja, het is gebeurd. Ze gaan rijden voor de tweede plaats. En zoals Jacques Chappel ooit riep, die telt niet. Ook niet op een WK. Irene Schouten probeert naar voren te komen in dat peloton. Zit nu achter Malte en achter Blondet. Terwijl Marijke Groenewoud begonnen is aan de laatste twee ronden. Ze gaat ze niet dubbelen. Op het moment trouwens dat dat gebeurt, moeten de gedubbelde rijders uit de wedstrijd. Dus niet de hele groep, maar wel de rijders die op een ronde zitten. Nou, die sensatie gaat er niet in zitten. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar het peloton gaat nu pas de voorlaatste ronde in. Met 23 seconden achterstand op Marijke Groenewoud. De laatste ronde gaat ze in. Ze lacht nog niet. Dat mag ze wel gaan doen. Ze rijdt geconcentreerd hier rond. Twee jaar geleden won ze de sprint van Irene Schouten. En daarna barstte bij elke wedstrijd de discussie los. Van wie is nou de kopvrouw? Wie mag er nou winnen? En nu doet ze het op de mooiste manier. Ze gaat soleren terwijl daarachter de sprint wordt aangegaan door een van de Koreaanse dames. En Irene Schouten gaat proberen om er een 1-2 van te maken. Komt daar de wereldkampioene met de armen wijd op het laatste rechte eind. Marijke Groenewoud na een prachtige aanval pakt de wereldtitel op de massastart voor de tweede keer op een rij. Schouten begonnen aan de sprint met Blondet. De sprint om de tweede plaats. Laatste 100 meter. Blondet gaat tweede worden. Ja, Blondet wordt tweede. Schouten wordt derde. En daarachter is het een van de Amerikaanse vrouwen, Kilburg, op de vierde plaats. Ze zijn allemaal in het oogje genomen. En ze hadden allemaal geen antwoord op de demarrage en de aanval van de wereldkampioenen. De oude en de nieuwe Marijke Groenewoud. Want zo is het. Sebastiaan Timmerman was dat. Dankjewel, Sebas. De truc. Uit het boekje. Uit het boekje, jullie zeiden het al. Hier is alles goed gegaan. Ja, Marijke Groenewoud is wel in topvorm ook, hoor. Die rijdt echt heel soeverein weg. Schouten gunt het haar ook. Dat is ook het teamwork. Hè. Je gaat elkaar niet terughalen. Ja, dat zegt Schouten ook altijd. Hè. Dit is een team. Wat haar betreft is het een teamsport. Nou, dit is ook echt zo. Ja, het is ook echt jammer dat je niet als team beloond wordt, maar als individu een medaille of een... Of dat heb je in iedere sport ook. Hè. Dat heb je ook in het wielrennen, heb je overal. Dat klopt, maar in schaatsen kennen we dat niet. En is dat best een beetje een gek idee, want je moet elkaar helpen om te kunnen winnen. Dat zie je ook. De rest, behalve Canada, is allemaal individueel. En die gaan dan voor de tussensprint, want dat is het hoogst haalbare voor de anderen. En ja, het mooie van dit duo is dat ze het kunnen winnen in de eindsprint, maar ook individueel natuurlijk op de lange afstanden zo sterk zijn dat ze bij de top van de wereld horen. Dus als er eentje wegrijdt, is het voor de rest ontzettend ingewikkeld om dat terug te rijden. Ze moeten echt als een team samenwerken. Geen kruid tegen gewassen. Nee, dus geen daarom. Team, dus dat is super, super. Geen team dat hier tegenop kan. Het is niet een beetje beter. Niet een beetje beter dan de rest. Ze zijn gewoon met z'n tweeën. Je kunt ze eigenlijk al opschrijven voor de Olympische Spelen. Over drie jaar. Is toch ver weg, man. Dat is ver weg, maar voor deze titel... Ze zijn een beersterk team. Daarvoor ook. Maar we zeiden al van tevoren, ook al Schouten, dat zijn we gewend. Die maakten in de eindsprint altijd af. Maar dat is ook nog niet zomaar gezegd. Marijke Groenewoud op de Mastart laat ze al meerdere keren zien. En ook op de lange baan individueel, dat ze gewoon ook na het niveau van Schouten toekomt. Dus ze kunnen stuivertje wisselen met elkaar. En de titel. En dat is daarom ook zo mooi, dat je nu op allebei kunt vertrouwen, zeg maar. Het is niet zo dat je alleen kunt vertrouwen als Schouten wegrijdt. Maar... Het komt altijd goed. Precies, de een of de andere, het komt goed. Ja, je ziet het aan de rest. Ze zijn gewoon doodgeslagen. De Canadezen proberen niet eens meer voor de winst te gaan. Iedereen schaats voor 2 en dat weten ze dus al op 2/3 van de koers. Heel frustrerend lijkt me dat als je in dat ploegje mee rijdt. Blondin wordt trouwens tweede en Schouten wordt dus nog derde. Dus dat is dan nog een klein smetje om dat dan te noemen. Dat Schouten dan die eindsprint niet even nog wint van het peloton. Ja, nou, die zal ze van balen. Maar we zien er nog terug. Morgen op de 5 kilometer. Nog een keer. Dan moet het toch eindelijk goud worden voor haar, zou je zeggen. Ik hoop het voor haar heel erg. Na dit op zich best goede seizoen. Maar ook met zijn downs. Maar even deze dag nabeschouwend.